انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم الله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وارجو من المشركين الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل ائنكم قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اباطيا سواء للسائلين ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اترنا الطائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين واوحى في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظها ذلك تقدير العزيز العليم فان اردتم فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نفسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الاخرة اخزى وهم لا يشعرون واما ثمود فهديناهم فاستحقوا الاعمى على الهدى فحسبوا صاعقة عذاب الهول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى الى ما جاءوا وشهد عليهم سمعهم وبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لم شهدتم علينا قالوا وانتقنا الله الذي انتقى كل شيء وخلقكم اول مرة وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصاركم ولا جنوبكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين يقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم قال ابن قول فيه ومن قد خلق من قبل من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والله فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حليم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون بالله بالليل والنهار وهم لا يسألون ومن آياته أنك تظل خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي يحيي لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم منه بما تعملون رسول من الذين كفروا بالذكر لما جاءهم إنه كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا عجبيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو أعلم من أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات أم من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا ترجع إلا بعلمه ويوم يناديه من الشركاء قالوا أذناك مما منا من شهيد وزر عنهم ما كانوا يدعون من قبل وزر ما لهم من محيص لا يسأل الإنسان من دعاء الخير وإن مسأل شر فيروس القنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضر مسأل ليقول أن هذا لي وما أجن ساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا لنذيقن من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أجل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ولم يكن بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط سورہ حم میم سیتا مکی سورت دے پنزول کی اوش پیتم پس سورت المومن نا دا حوامی میں سبا سنگا چھ ترتیب مصحفی کی دی مدفع سے پترتیب نزولی کی دی اول سورہ مومن بیا حامیم سیدہ بیا شورا بیا زخرف دخان جاسیہ و احقاف سنگا چھ ترتیب کے پراتری نزول کے ہم دغسی یو بلپسی راغلی دی رابط دیو بل سردا دے چھ سورہ مومن کے مسئلہ توحید ثابت شوا چه یو اللہ را مدد کئی یو اللہ تحاجت رواو وئی لا الہ الا ہو الہ المسیر فضل اللہ مخلصین له الدین وقال ربکم ادعونی استجب لکم لا الہ الا ہو فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہو مسئلہ توحید اشپک زل ذکر کرا نوز بده مسئلے بانده اعتراضونا بکئی مشرکان او داغی جوابونا نو بده راتون کو سورتونوں کے شبہات دا مشرکین او داغی جوابات اول سوریحان میم سیدہ نو بده کے سلور شبہات دا مشرکین او داغی جوابونا اشارہ دیتا چھتا مسئلہ دا توحید بیان کے لازمان پتا باند با اعتراضو نہ کئی او تو با جوابو نہ کئی نسلور اعتراضات او داری جوابو نہ یو اعتراض پتا باند با کئی چستا خبر باند نپوئی گما چھتا سوائے دا د مولیانو خبرې دی او مونږه امیان یو مونږ په دې کې څو نه پويو دا د مولیانو خبرې دی او مونږه په دې کې څو باندې نه پويو او دا پینځم آیات کې وقالو قلوبنا فی اجنة مما تدعونا الیه وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب زمو زرونا کو پردو کی دی زمو غوگونو کی درندوال دے زمانگا اسلامی انس کے پردو ستا خبر باندے نپوئی گو سارا بیو آئے او سمانی کے منگا ستا خبر باندے نپوئی گو فعمل انما عاملون تخفل عمل کوا منگا خفل عمل کوا منگا خفل وزیبیت اپریدا من له دا ټیک دا به چې موږ دا وظیفې کوو او تاسو په خبرو نه پوهیږو دا د مولیانو جګړې دي په موږ باندې کیسو نه یو پویا تا ته به دا څه وایي ستا جواب ورپسې د شپږم آیات کې قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهکم اله واحد ته به وایي بابا زبو ستاو د بنده ما او بنده مو د بنده خبره پوهیږي که ته بنده نه خو جدا خبره را او که ته بنده یې نو بنده به د بنده په خبره باندې پوهیږي نو ته ولې زما په خبره نه پوهیږي او لنډه خبره ده انما الهکم اله واحد چې مددگار ستاسو مددگار یکی یو دی نو لنډه خبره ده ته کوم چې حاجت پوره کول واله یو الله دی فاستقیمو الیه واستغفرو په دې ما سلام باندې کلاکو درې گئی دا ما سلام منا چې بغیر د الله نه بل حاجت سرګول ولا نشته بغیر د الله نه بل حاجت پوره کول ولا نشته دا راستي رشي نو بل ورځ به تا ته وایي چې ظالم زه خو دې وجه نه وما زه خو دې مرګ بچو ما بابا خوب کې راغلو شنا امسا ور صفاوا اما تیوی سمشا تاسوی چه بابا سنشی کوله کھٹی را باندی ارو او خود گرا غلیو زمرگ بچوی ما پر امی استاف برا ورے دلیو او بیگا ایلی زمرگ تی بچوی ام بابا را غلیو شنا امسا ور صفاوا شنا شغای چولیو او کھٹی را باندی ارو دا پینزوشتہ میں آت کی ستا جواب ہم دے آت نمبر 25 وَقَيَّذْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مُسَلَّتْ كُرِي مُنْ بَدَئِ بَانْدِ شَيْطَانَانَ یعنی من پری خودی جو اتا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ و خیستا کرے دائی تا دائی مخینے عمل و رسانے عمل و تبا وردوائے بابا یو تا پوست درنا کوما تا زوانی تیرا کرے دا گنا یہ بوئی آو بابا نو دی زوانای کے بعد چرتا تو خوب کے سب بزاری مساری لی دے گنا دے بوئی اتنا بیمار وے نا جوڑا وے آو آو اولی نا وصل بغر فانده اوخت بابا کنا نا جوڑا گئی دیبو آو آو اولی نا بابا دا خوب کی بچه سوک دیلی دل نو دا با غر آگلو نا بچه دا خوب شیطانو وصل بیرا بانده اوڑو وطوائی بابا دا دی غزول اشنا باگلی دی پا غزول بیت بانده دا غزول اشنا دیو پا غزور عدت را غلی دی اولی دی موز نا پاتی کولی اوز در لعقیده خرابی دی عقیده دوحید نا دی پاتی کئی وقیدنا لهم قرآن آ فزینو لهم ما بین عیدیهم وما خلفهم شتون دا ہوای دی مشہور دور گی دی بوئی وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فیه لعلكم تغلبون کافران بوئی وغمت دی دی قرآن تاشور کوئی نو دی بوئی وراشه وی دتاو گو رئی دورلوی ظالم دی اولیاؤ تا شیطانان وی ما پا خود کی ولیلی درو دی وی شیطان را گلو اولیاؤ تا شیطانان وی نو دی بشور دور کی چه اولیاؤ تا شیطانان وی تاب اولیاؤ تا نیوی دی دیوت اولیاء جور کی او شور بجور کی غطبا جنگ نکے جگر بنکے اول پسی تا تا سبق خی آد نمبر حدر درشم ومن آد نمبر تیس دروشتم ومن آسان قول ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كان ولي حميم ده وكان زم شروع کی ده کوئی وگو تا کہ نہ دیوے اولیاء تے شیطانان ہوئے نو تبوا اولیاء دا منگا خود اولیاؤ قدر کو احترام کو خوشیطان تا شیطان وائیو او دیما کانزل شروع کی نتبای راشای گئل غوگو تا کی دی اگرائی بابا سورا کلی کلی کانزل گئل بابا یا سور نورو کا زتا لس پکا بیا بز قرآن وام اتا کانزلو کا زبا بیا قرآن وام دیبو چاوے گڑی دی ننال بابا خیر دیتا لس پکا تخبل لس پکا کانزلو کا اوکا یا سور شابالا نورو دیبو چاوے گڑی ننال کانا تا اوکا کانزلو رس مکا دیو کم دالا کری دیو غغان دالا ہوئی او پریده ما ننکانو ازد او کنزل زبادر نیو سوزدا کم کنا نو دیبا کنزل کئی او تا کنزل انکی اتجنگ انکی ادفع باللتی احسن فا اذا اللذی بینک و بین و دعوتن کان ولی حمیم ناسا پاگا سڑے چمینستا میندد کی دشمنی تبوائی گینی دا دوست محروبان دوست بنی خود دوست وشیدے بھئی ہاں مادر تغوگی چلے وایا وایا مرا چسوائے وایا مادر تغوگی چلے درم شبہ دیو وی دا قرآن ببلا جبا اولی رانگے پکار دے چیز من پا جبا باندے راغلے وے من پا پویا وے نو من څنګه به تاسو عربي وایا او څه پښتو وایا من به نه پوهیږم چې دا عربي ته د قران آیا تو آیا او قبل سو آیا موږ امیان یو دا اوی جواب آیت نمبر 44 ولو جعلنا اعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته اعجمي و عربي که قران په بل ژبه راغلی وي نو بیا به وی چې دا ولی پا بلا جب اوبان جراغلے آجمی و عربی پیغمبر عربی دے و قرآن اجمی دے نو پا کار دادے چرا قرآن بیا با دیوی چا قرآن پا بلا جب اولی رانگے ابیا با دی شور کونو ابیا با دیوی آجمی و عربی قرآن اجمی دے و پیغمبر عربی دے پا کار دے چا پا بلا جب اولی رانگے سالورو میں اعتراض بکئی چی سڑی اپ یوزل راتبا مسئلے بیان کیا کنا نستاؤن یو مسئلہ نرنو یو رض یو مسئلہ کے بلد بلا مسئلہ کے اول دی راتوی چی زیارتونو نمک وارئی نموی دا ٹھیک دا نو گیا دی راتوی دی سنتو نباد دا جمع دعا نشتے نموی دا ٹھیک دا نو بیا دی راتوی چه جنازی زیادا اسقاط مووئی چه دائره دا اسقاط جوڑا گئی ایو بلتے بخی دا بخی نو بیا دی راتوی چه دا مڑی پا کور گئی درینا دی که دم ما دا غی دوڑای مخورئی او غی بچالا دوڑای نوار گئی نتایو پیوز اللہ طول مسئلی ہوا ہے کانا دا آگی جواب آیت نمبر 45 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابُ فَاخْتَلَفَ فِيهِ موسیٰ علیہ السلام نے کتاب پہ یو ذل ورکڑے ہو نوائی کیوں اختلاف شوئے ہو نوکہ پہ یو ذل بیان کم نبیابوں میں اختلاف کوئی نو موسیٰ علیہ السلام نے پہ یو ذل کتاب ورکڑے ہو نوائی کیوں تاسو خلاف کرے ہو نو من لے نوچکا بیوزا لیوام هم خلاف کوئی او گلگ لگوام هم خلاف کوئی نوچکا در دلگ لگ ازا گواما چپا مسئلہ پوشائی او موسیٰ علیہ السلام لے بیوزا کتاب ورکڑے ہو نائی کہ ہم خلاف چوئے ہو دا سلور شبہات مشرکین ہو او داوی جوابنا اول سورت کے صداقت قرآن کریم او بیا اعتراضونه د مشرکینو او داوی جوابونه او صداقت د قران ذکر کی او د پیغمبر پاک حمیم الله پوری کی بمانه د دې حروف باندې تنزل من الرحمن الرحیم راتل له قران دی طرفات عام مې ربانا او خاص مې ربانا ما کتاب مفصلت آیاته تنزیل من الرحمن الرحیم مرتضی کتاب مفصلت خبر رات للی طرف آده عام میرا بانا و خاص میرا بانا دا کتاب دی فصلت آیاتو چو واضح دی دلائل دے فصلت آیاتو واضح دی دے دلائل آیاتو نینی دلائل خبر ایلی واضح دا قرآن عربی اندر لسو کتاب دے بواضح جب باند دے دپارا دا قوم چغی پوئی گی قرآن و تذکوی لستیشی ار وقتی عربی ان ما مخی مانا کرو عربی واضح جبا چپائی کسا پت پنا نشتا وشیر و نذیر دیر ورگون کے دی یر ورگون کے دی چاچه اومن لما صلا اغلا بشارت ورگئی چاچه انکارو که اغلا یرا فارضا اکثر هم نیراز کئی اکثر دیده ریدل دو قرآن فا هم لا اسمعون ندین اولی قرآن قرآن اولینا سما بماند اولیدلو یا سما بماند منلو فا هم لا اسمعون ندین نمانی قرآن وقالو قلوبنا فی اکنت مما تقونا الیه اوائی دیو زلونا زمانگا پا پردو کی دی دا مسلینا چتا سمانگا را بلی دیتا وقالو قلوبنا فی اکنت مما تقونا الیه اوائی دیو زلونا زمانگا پا پردو کی دی دا مسلینا چتا کله چې توا په مسله بیان کې نو دې وایي ستاسو خبره نه پوهیږم دا به مليانو خبرې مونږه میان یو مونږ به دې کې څو باندې نه پوهیږو او فی اذاننا وقل وقل زمونږه کې دوندواله دې او په میان زمونږه میان څه ده پردا من تا کې ده پردا فعمل اننا ملون و عمل کوا منگا اخبلا عمل کونگیو دے بوئی منگا اخبلے وزیفے تا پرے گا اولے وے راوی نہیں ہوئی کہاں سو منگت دے ہم سو سر زمرے کونے دے مڑا منگت نا تاسو یا رہ گئی اللہ وطا پرے رہی شاہ رہی دا خو شیطان خو بسوک را پیدا کئی کن دی را پیدا کن فامل اننا آمیدون نو عمل کوا منگا عمل کون کیو دا بچ تالیف زان در راوڑی تو سادر کی انا وقتا و پاسی دلی پا مند بارا تو سادر کی بی راوڑی فامل اننا آمیدون نو عمل کوا عمل کوا اننا آمیدون منگا عمل کون کیو قل انما انا بشر مثلكم جواب ورطوا بشكا زبان ده مستاس وغنطا كي نبانده خود بانده بخبره پوئيگي تو ده زمان بخبره بانده نپوئيگي زم پختونیم تم پختونی زم گجرم تم گجره زم فارسی بانیم تم فارسی بانیم من ده بل بخبره ولی نپوئيگو حجت زما بخبره نه پويږي قول انما انا بشر مثلكم وارتوا بشك زبان دي مستا زبون تاكي اوائي قول شما تا اللهم عج بشك عملگار ساس عملگار دي اكي او فاستقيمو اليه نقل قدر گئي دي مسلح تا بخنا وغاري دا اللانا وويل للمشركين وعلا قد مشركين الله مشرکان سودی الذین لا یؤتون الزکاة اغا گسان دی مشرکان لا یؤتون الزکاة چنا منی مسئلے دو توحید لرا صورت مکی دے او مطا کہ وہ زکاة لانو فرد ندر دے زکاة ذکر کر او مطا کہ زکاة لا فرض نو صورت مکی دے نو دا زکاة مانا سو کل جمعکی سورتونو کے لفظ زکاة راشی مراتن تطهیر القلب نزل پاکول دا دے وجن ابن عباس مانا کئی اللذین اللہ یوتون زکاة لا يعدونا كلمة التوحيد دای پاکی زلالا نوار گئی یعنی لعدا گئی کلمة التوحيد لا يعدونا زکاة نا دا گئی دای زکاة یعنی نا نوار گئی دای پاکی زلالا را نا دا گئی مسألة التوحيد زکا زلالا پاکی گی پا مسألة التوحيد بانده او دای مسألة التوحيد نمانی نمانا دا الذين لا يؤتون الزكاة كسان چنا دا گئی مسئلہ توحید او دای باخرت باندې دای منکر او بشارت ان الذين امنوا يكنوا كسان چې ایمان راوړل دي عمل کړي نیک دای له اجر بی حساب اجر غیر ممنون بی حساب وکړه چې دنه کامل وکړ او بلې پوهه ته نو هغه بل پویا گئی هغه بل پویا گئی او دا سه بزی نظر صدقه جاریه بروانه یو تا قرآن خو یو تن تا غبل تا خو غبل تا خو ستا صدقه جاریه روانه دا قولا اینا گملا تا فرون باللذی خلق الارض فی یومین زجر ورگئی مشرکین اللہ وطوا تاسو کفر کوئی پا عذاب بانج پیدا کرے ازمکا و دو حکمونو کے دو حکمونو کے یومین لمحے دو حکمونا یو حکمیو کا چھ پیدا شزم کے دیم حکمیو کا چھ اوڑے گا نو اوڑے گا فی یومینے و تجلن لہو اندادا او گردوی تاخو اللہ و رب مثل اللہ اللہ نزی صفت نوالا اللہ دے رب مخلوقات و جعل فی رواسیہ و بیا دلیل اخلی او پیدا کری پدی کی غرونا دا پاس ہے دینا خیر ہے چولے پدی کی او انداز اکری پدی کی وقتنا دی فی ہر بات ایام بسلور لمحو کی سم سوال لسائلین نبرا برد دا پارد تا پوش کرن کو اللہ والا وقتنا برابر کری بسلور لمحو کی گرمی دا یخنی دا سپرلے دے خزان دے احکم و تکیر سم سوائے اللہ سمائے بیائی کسوکا اسمان تا ویہ دخان نو دا نشت لگے یعنی نشتو کلچ سرے پہلو سہرا کی گوری مجھے سورستا نظر لرزین لگے لگے خیاری ویہ دخان نو دا نشت نویوی دیتا ازمکتا راشای که خوخم یو که پزور قالتا تینا تو آئیعین نو ادیران منگا تابدار نو جوڑ اکڑا دیل را واسمان اپا دولا مو که او حکم یو که پہر یو آسمان که امر داری کار داری ہر یو تی دار زنداری والاکڑا و زینا سما دنیا بمصابیحا او خیز تکڑے منگا اسمان نیز دے پڑیو باندے او دپاو دا ساو ترد شیطانانو نا ذالکا تقدیر العزیز العلیم دام دا زال غالب و بادشاہ دا فائنا ردونو گدئی اعراضو کم مخیوارو نورتو آیا یارو متاسو لراز چغینا پشان دا غچغی دا دیانو دا سمو دیانو راغلی زیتا انبیاء زی مخید زینا رسول زینا پدی خبرا چھے بادت مکوئی بیدا اللہ ند بلچا نوی دائی کفاوی دراب زمنگا نرا لگل بے ملائک تبی نرا لگل پیغمبر بیچتا فرشترا لگلی وا فائننا بی ما ارسل دن بیہی کافر انو منگا پاہا چتاس بلے گلی شویے یہ انکار کرو فاما عادن و ارچا دیان و نوزان غطگان از مگا گنا مناسب وقالو من شد مننا قوا شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتن ہو لیگی ویماما سالا بیانولا نکری والا طول مخالفو خفل فلوان مخالفو پردی مخالفو زمائی اور از لطنگ شو چهر ترکم بس دیتا دا چغی امزو خو دیل خیر لاتو زد دیتا دا جانت لارا خیم او بزاید دی چی دی امنی مرگردیاو کی ندی خلاف کئی بس دی نور ورطا مسئلہ نکو دشبی و دشم خوب می دی دی چلوی میدان دی و پای کی خلق دی او دی میانس کی یو ونگا گور ونگا زروان شم چدا سا چل دی چدا گا ونی لان دی ورا سیدما راغد لان دی ابراہیم علیہ السلام ڈڑا والی را او پروت دی راسی زرخ پوتا که ناستما او ماوالا چاپی شورو را دخو مالتو او خوبون مباشرات دی سمو باشرات دی ستازین من شیطان دی او سیو کرل مرجل نفسهو دی نو ما چاپی شورو را ابراہیم علیہ السلام کل خیستا سڑیو ویما تاوی چی چابی پریدا او دیتا پخفل طرز باندی او صورت ہو آیا ویما چاوی ستاما کی سنگوا مینت ہو آیا منگل اخوان را کئی ویزا پاسی دا ما سورہ حامیم سیتا شروع کرا او مسئلہ توحید میں اول سورہ مومن اگا یا اتون را آغستر و بیا ویچی دیز آئل راورس فام ما آدم فستق بلو فی الارد بغیر الحق نو بزی گنا کی یوسو کس را پاسی دل او ما تاوی ستا خبر منگا بلکل نمنو او ولی شا مو آیا اشور جور کو اکسان وی ما پی جندلو او ما تاوی نمنو ستا خبر او شور جور کو و ما صورت وی او ما غفل بیان ختم کو او صورت میں خلاص کے بیان میں ختم کو دے جا شور کئی نمنو استا خبر نمنو ویچی کالا ما صورت ختم کو او ذو کین آستم او ما ابراہیم علیہ السلام توقتل نگاغل او مخدا سی سرشر و خوشحالائنا ای ما تویج ها اولائی عاد و قومک و سمود و قومک داستا دا قوم آدیان و سمودیان دی استا مخدا که بی سرکی گی نمو آئے مسئلہ او که من سرکی گی ندا مسئلہ و بیانے ادی که ذرائی شما ما تو بوی استا استعفار میں ہوئے او دس میں ہوں که ادیام نوافل شروع کر چه اللہ ما بھی بوارد زنوں پوش ہوئے آگا کسان چرای ما تاوی نمن استا خبر تر مرگ آغای نو امان لی مشرکان دنیا نلالن او زما خبر او نمن اللہ نبی علیہ السلام خانکابی سر تاکی آو حالی و مشرکین و مشران سنادید مشرکین و اگر یہ سوچتے نا چی دالک پوئے کی چی دے دیکھ خبرو نراو گردی امیہ دیرو خیارو امیہ و دوی زوی پویا کما ویدو کا دیلک پویا کا اگر آگے نبی علیہ السلام تا کینا سویروارو تو کو زمانگ اروارو ہی کرنا نارو یاو ویتا میں اسو تا پوسا کو میوایا ویتا خپوئے گی کہ عبداللہ خپوئے دو ستاپلار نبی علیہ السلام وردوی مخ کے زمطلب وایا نبی آئے وردوی تخپوئے گی کہ عبدالمطلب خپوئے دو اگو وردوی مخ کے زمطلب وایا ویتا خپوئے گی گستانی که خپوئے دو نبی علیہ السلام اگر تا مطلب خبر اگو تا تا باوی تخب پوئی گی کستا پلار خب پوئی دا واد مطلب خبر اگا واغو اتا بس نور چنو آما نبی علیہ السلام خب پوئی چا دا مطلب دا چا اغی دا کارون اکول او تے نمانے او تے پیرات کے چا بغیر دا اللہ نا بل سو اکنرا مدد کی گی نو نبی علیہ السلام اتا وقت کی دا اغو اتا سویحان بیم سجدہ شروع کو چکالا دیر آل آرادے فَإِنْ آرَزُوا فَقُلْ أَنزَلْتُكُمْ سَائِقَةً مِنْ سَائِقَةِ عَادِ وَسَمُودَ نُ اُمَيَّا فَسَرْ سَادَرُ وَاچُو او روان شو او نیخ کور طلا ابو جاہل اعبی بتامو چھو اس با خبر راڑی اس برائی نبی علیہ السلام ناز دے حرام کے او امیہ کور تلا دیور پسے لڑل چلال امیہ پسے چتاو منگل خبر رانڑ ناغو اتوی وی تاز خدا منعی کرن چھ محمد صادق دے او امین دے رشتی نے رے وی آو وی ما تیوی چھ بتاسو عذاب راجی دروب کو اغنو ہوئی ہے ما تیوی بتاسو عذاب راجی و دروب اغنو ہوئی گا نو ما خودتا برا آگلے گا آوزو کو پہیبت ما آبائی خلافو کو لینمان اللہ او رشتی چھ بیاغ ورسر ہوشو بدر کی بیاتور مردار چھو فَأَمَّا ذُنْ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْعَرْضِ بِغَيْرِ الْعَاقِ هَرْ جَعَدِ آنُونُ زَانِ غَدُ قَانَ بَسْ مَغَا كِنَا مُنَاسِبُ اَوْوِدَ اِسُوْا سَخْدَ زَمَنَا بَيْدْوَارْضَ طَاقَتَ اَوَلَمْ يَرَوْنُ آَيْدَ اِنِ گُورِي چِهَقِنَا اللَّهَ غَزَادِ سَخْدَ بَطَاقَتْ كِي چِه پیدَا اگڑی وکانو بی آیاتنا جدنو لیز مباتن انکار کونگی نراو لے گا منگا پدائی باندی بات تیز پاگو رضو کیچ پدشوی پدائی باندی او سور احاقا کی بیار آجی لنو زیقا ہم دید پارا چه اسکو دیتا عذاب در سوائی پگن دنیا کے او عذاب دا خیرد دیر سوائی کونگی دے و هم لائن سرون او ددائی امداد بونکلشی او هر جسمو دیانو فحدینا هم نو بیان کرو منگا دیتا ہدایت دل دی بمانا دا بیان بیان و تشویو دانا چه توفیق امور کرو دل دی بمانا دا بیان بیا اما سمودو فا دینا مرج سمودیانو بیان کرو منگایتا نو گورتو دیدو نوالی لرا پہدات نو نیو دی لرا چگدا زابد زلت دما کانو یک سبون بسوب داویچ دی کول و نجین اللذین آمنو خلاس کمگا کسان چی ایمان راوڑے و کانو یک تکون او دی زان ساتن کی دی شرکنا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار تخفيف أخروي او یاد کا اور د چې بول د پکړې شي دشمنان دا الله ورته دای په سب سب باندې کړی شي تر دې پورې چې کله راځي دی ورته خواتا نو ګواہی وګي په دای باندې وګونه زای سترګې زای سرمن زای یعنی بدنونه دما کانو یا ملون باندې چې دای کوله نو بوائی دی سرمنو تاولی تا سگوائی اکڑا بھمان باندی نو بوائی ورد سرمنی بدننا گویا گرمنا غزات چو گویا کڑا دی حری اوشے او دی اللہ پی داگری تا سوال زلو دی اللہ تغبور تکڑے شئیو وما کنتم دست دیونا یہ شدا لیکم سم حکم ولا ابسوار حکم اینو ای تا سپٹ اونگی دخبلا عمل زکا چه گوائی بہو کی بتا سبان دے کوئی گنستاسو استرگستاسو سرمنستاسو لا زائد دے ولیکن زمان تم لیکن تاسو گمان کو چه اللہ نبوئی کی پڑیرو داگا چه تاسو کوئی ہو تاسو عمل دے وجہ نبیٹو چه خدای بیار باندی گوائی ہو کی یا لا زائد دے نمانا دا او ان یا شادا ان کے لا محضوب دے نمانا دا وما کنتم تستطرون نو ایتاسو فتحون کی دا عمل دا دیو اجنا چه گواہی باونکی بتاسو باندی خورگون استاسو او نستر گستاسو نسرمن استاسو لیکن استاسو دا گمانو چه اللہ نبوی بڑیرو دا اچھ تاسو اکو ایو وَذَالِكُمْ رَنُّكُمْ الَّذِي ذَنَانْتُمْ بِرَبِّكُمْ او دا گمان استاسو آو چه تاسو گمان کرو پراب ستاسو بانده ارد آبونو حلاک اکڑای تاسو فاسباتو من الخاسرین نو گردی تاسو تاوانیانو نا نو گدئی سبر کئی نو غور غائد غیده او غیدی وحی استاتی بو او گدئی فریاد کئی نو نو بایدی دعوا چانا چه فریادی منظور کرشی یعنی فریاد بین منظوری گی وقیزنا لهم قرآن اوزو دیم شبا او داغی جوابو دیم اردوی بیگا خوب کیا رئی دلیو ما بابا را غلی اشنا امسا ورسروا شبا چولی و کٹی را باندیاو اوی سمشا تسوای جسنشی کولی اپا توبو تین اخلاص شوی ما وردوی بابا دادی غزول اشنا را غلیو اغزوانای کی چی بگا اللہ را تو نو دا دی پا غزول ادھا تا غاشنا را غلیو دا شیطانو وقیزنا لهم قرآن او پر خودی منگا دیتا دی مرگری فزینو لهم بین ایدیم مسلط کری دی یعنی پر خودی اندیو اتا فزینو لهم بین ایدیم نو پخیص کری دیتا آغا مرونا جمخ دینو وما خلب همو آغا چه رستو دینو دی یعنی جسر پریدی اگر ما تخیستا کار کردی بنیادون غلط بدی اجسر مخ کی عملو دی غمو تخیستا کارا کئی سورہ مریم کی اندری سر احتمایات کی دغا سے تیر شویو او رستو سورہ زغرف کی اندغا سے بیارازی و دشمت دیر شمایات کی وقالهم القولو لگیز بدئی باندی ویناد آزاب پاک پولگو کسی درشوی مخی دیناد پیریانو بنیانو نا انہم گانو خاسرین شدئی اتاوانیان وقال اللذین کفرو ویا گسان جی کفر اکڑ دے وچکل اتو آئے بابا داخل اغزور اشنار آگلے شیطان چرا پکوا بے تو غسل بے در باندے آرو او دوز دا بے پاتے کولے اوز دے دا کی دینا پاتے کئی دے بوئی وراشے لے دو تاو کو رئی او نیاو تا شیطانانو ایو او دے وکنزل شورو کی وقال اللذین کفروا یا کسان جی کفر کڑ دے وقت مکدئی دے قرآن تا شور گوئی کو بیان دے قرآن کے خامغا شئی بتا سنو رو رو شور بجور کی اللہ ما ابن قیم و ما زدے نقشہ پیش کرے گا قصر نونیا کے وَإِذَا تَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوُ وَالْغَوْ اِذَا مَحْتَجَ بِالْقُرْآنِ کلچ مجالس کی راجم شئی نشور کوئی وَالْغَوْ اِذَا مَحْتَجَ بِالْقُرْآنِ او کلچ دے قرآن باند دلیل پیش کئی نشور کوئی وَإِذَا تَمَعْتُمْ فِي الْمَجَالِسِ فَالْغَوُرُ وَالْغَوِذَا مَا تَجَبِ الْقُرْآنِ وَإِذَا دَعَاكُمْ لِلْرَسُولِ وَحُکْمِهِ فَدُوهُ كُلُّ غُمُوذِ رَعِي فُلَانِ او کہا چه تاسو با پیغمبر اتباع ترابلی سنت ترابلی تو تاسو تو اے فلانی بابا داویلیو فلانی پیل سے داویلیو فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا نظر دے چوبسا کومنا کسان تاج کفر کڑے و عذاب سخت اول قدی درا بدا چودی عمل کون کی ذالک زدائی آدائی لائی نار دا سزائی دشمنان دا اللہ دا اور دا دا اللہ دشمن دے او دا اللہ دشمن دا سزائی بیانو ذالک آدائی لائی نار گوریو دا اللہ دشمن دے او یو دا اولیاؤ دشمن دے دل دے دا اللہ دشمن خو ذالکا جزاوا دا اللہ النار دا سزا دشمنان دا اللہ دا اور چھ قرآن دا غل نگ دیا و قرآن کے شور گئی قرآن ویلی شی ادھا شور دور گڑی او خبری او گمشتی او قرآن دا غل نگ دی دا دا اللہ دشمن او دا اولیاؤ دشمن اغام در دخیه سوره احکام شپگم آیات کی سوره احکام آیت نمبر چین وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ آدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ کَلَا شَبُرْتَقِشِ خَلَقَ وِبَدَئِذِ دِي اولیاءِ كِرَامُ دُشْمَنَانَ دا اولیاؤ دشمن دغا دے چاگا بغیر دا اللہ نبل چاہ ترہ مدد شوئی ذکا مخی ہوئے وَمَنَا ظَلُّ مِمَنْ يَدُو مِن دُونِ اللَّهِ من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وتد الله دشمني چه قرآن تقوك نكده تد اولياء دشمني چه غير الله را مدد كي اما تواي تد اولياء دشمني پاتوا كي ياد معتزلي خطي وايا چه دا الله دشمني او دا اولياء دشمني ذلك جزاء وعداء الله النار دا سزاء دشمنان دا الله دا عمر دا الله دشمن دے او دا پیغمبر دشمن اغدر دا سورة کوثر کی خیئو انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیکا هو الابتر ستا دشمن بری منواتے مجرد اللہ دشمنی نداغت اغسر زادہ ذالک جزا و عدا اللہ النار شدا اللہ دشمن دے نداغت زادہ عمر دا اولیاء دشمن دے نداغت زادہ عمر دا پیغمبر دشمن دے نداغت زادہ تبائی چنن بے ختم شی نن بے سوکنا لی بیا ذالک جزا و عدا اللہ النار لو بیا دار خلد دی دیو پدی کی کور دا مشگیرائے او بدلا ورگیشی بدلا بی ما کانو بیا آتنا جدون پس او داریشی او دی زمو با آتون انکار کون کی او آئی آتسان تی کفر کردے وارا بز منگا او باوی اغیی وقال اللذین آب وی آتسان چی کفر کردے وارا بز منگا او پیر من دان اگسان چی منگی خطا کری ہوئے دو پیریانو بنیانونا من بیانیا دے نجال ہما تحت آب دامنا چھمنیا بگیڑا گیڑا اگردو اگردو دائی لرا لاندی دا قدمونونا یعنی منگ پہ اگردو دا پاسا چھو نجال ہما تحت آب دامنا چھو اگردو منگا لاندی دا خبور دا منگا دیر پارا چشیدی زلیونا ان اللذین قالو یکننا کسانو جغیوی رب زمانگ اللہ دے سم استقامو بیا کلا قدری دل پدی خبرہ باندے استقامت آدھر ضروری دے تو ہی قوائی ہوئی وہ استقامت بیا نہیں ہے نچے پدی استقامت راوے او پدی باندی مضبوط لاری اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ ثم استقاموا بأكل قدر دلپ دے باندے استقامت عورت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوے لا ارون روحان صحالبے چھ بیادن لن بڑے گھنٹے چلول نہ کئی چھ پلا کائی تیر ور کئی نہ چلول نہ کئی موتا لن بڑو آئیو یو گتڑی یو لن بڑی اداوے ادلا کئی او چه سپیور پسیشی نو دیغا لکای داسی تاو کی نسویان پالاشی دیتی داسی لارشی لا ارونا روحان سعالی بے چه چلولن گئی بشاند چلنن بر باندے جدر باندے ان اللذین قالو ربن اللہ یقیننا کسان چوئی وی رب زمان اللہ دے تدی مسئلہ بیاکلا گلاری چه دائیو من اللہ چه زمن غرب اللہ دے او پدی مسئلہ باندی بیا مضبوط اجری گی دانا چه بیا چلو ہے کئیو یو راستا مرگر دے بل او دبل مرگر دے تا توی تا سرے مغتوی تا سرے ما تا توی زستا مرگر دے مغتوی زستا مرگر دے ما لا یرون روان فعال بے چه چلوان لگئی پشاند چلوان للم بڑا چنان سر اولان دے بیا صحیح اولان دے بیا داننا چنان ستا مرگرے سباد آخر مرگرے دے اِنَّا الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ یاکیننا کسان جگروی رب زمان اللہ دے او بیاکلا گلو دلپ دے باندے راضی دے باندے ملائک وردوئی میارے گئی مغم جنے گئی او زیری والای با جنتا چتاو سرے وادا کولیشی شعر قرآن وی زمان یو مرگره و وی اغا تخفل کلی که مسئلہ کولا کلی مخالف و نگاغ مور مراشوا ویچه مور مراشوا کلی والا رالل وردوی علکا غم در لکو او من با اللہ غم خود درون کو عزت با اللہ در کو ملمانو با اللہ وزر کو خبر با اللہ وزنو خدا مسئلے بانکی او کدا کیا نمان گا اللہ غم کو و نخادی کو ناغو اتاوی استازو خبر اخلاق شو اوی آو ویزچ در دکم مسئلہ کوم دا اومنی نزب آد مور غم تا پریدما خبر تا با پریدما جنازی تا با پریدما او که دا نمانه ای نوزه نه قبر تا پریده مانه جنازی تا پریده مانه غام تا پریده پر ایو اتاوی زنو کوه منگی ارو منو نه وی خواه ده کوره بینچی او که دا لواغستا او بخبل الار او قبر شروع که قبر گنسته او خواه را بی ورگولا پلارلا او ببار ورگولا قبر تیار که چه قبر تیار که رای مور اولام بولا او کفن اکرا او ورازه پلار ده اترا سر کتو نیسا پلار دوی کتو نیسا مقبری تیورو جنازی زایتا خبلا مکش پلار ده اترا پسی ورگا و جنازی و اللہ اکرا او چه مور قبر تا کوز اکرا و خور ایواشو لے نو پول کل ایواغی مافی تیوختا او لاغ خبر ایمان اللہ چه مونگو مانه لچه تا پرحاکی او دانه چه لگا سخت راشی نو مسالا پریدا لگا سخت راشی و تاوان رازی نو بیا موحد نایما نا چه بیا کلکو لاری مضبوطو لاری دانه چه او رضی او سا برس برسو نو بیا ملائک سوری دا اتمینان ورگئی چسائشی جی ملائک راشی او رئی ورده وئی اللہ تخافو ولا تحزنو مخف اگے گئی مغام جنے گئی او زیر والی بجنطا اچھ تاو سرے وادا کولشی نانو لیاو کم فی حیات دنیا و فی الاخرہ منگ استاسو دوستانی دنیا و آخرت کے پروام کوا مندر سرائیو او چکلے ساخی جی نو دے آغد رحمت ملائک کوئی نی چگل داروانی نو دے وئی دا ما سرا چه خبل بلوانا دی جزئی رسو شی و غی تزایو کی جئی دا مخی شی دا غی پا مرگرتی آبیا خوش آلی اوئی والا بشارتو نور گئیو او آخندا کی خوش آلائی کی دارا ساو کی جی ادا ما اقبال زک اوئی نشان مرد مومن با تو گویم چو مرگا تبا سنبر لبی اوست د مومن نه خبر دوام نشان مرد مومن با د ګویم چې مرګ د وسوم بر لبی وست د مومن نه خبر دوام چې مرګ راشي دا په شونډو باندې خندای او په خندا کې دا وساخی جی دا نو دی او کوم فی الحیات دنیا او فی الاخره موږ تاسو دوستان یو دنیا او اخرت کې او تاسو له به بده کیا چې غواړی تاسو وروړه او تاسو له به بده کیا چې بغله باندې غواړی یو مزلم من غفور رحیم مېرمان مګر شي په مېرما سیاز درغه به کی میرا بانا نو مېرما سره غم نه یو دا الله مېرما بشه و من آسانو قولم سنگه خیست پت بارد وینا دا غچانا چا غداوت ورگی جا اللہ توحید تا دا اللہ کتاب تا و عمل اکنے کو اویویز من المسلمین و اغار کی حدود گنیم اللہ تا او ندا برابر حسن اندو اللہ صحیح حسن اندو مراد بیان دا توحید خفا برا او دا د نن دي برابر مخه خبره څه شي ده بیا د توحید ولا سیه او د بیا د شرک ای فاب الذی یاسنو بیا خبره بد خبره ای فاب الذی یاسن نور کا پاغه خبره باندې جا خبره ده بدلرا فائدہ لذی بینکا و بینو عداوت النسا پاکسرے سمیانستا میانستا کی دشمنی کاننو ولی و حمیم تبوائی کن دے دوست محرابان حمیم گرم تبوائی دوست گرم اختانوی افلانے دیر گرم دے یعنی مطلب دا دیر زیادت مین ادا وما یلقا الا الذین صبروا او نا اخلی دی خویلا مگر آگسان چگئی صبر کرے ہو او نا اخلی دی خویلا مگر خاوند برخی بوئے و ایمنا زنک من الشیطان نازون او کورسی اتادا طرف دی شیطان نسٹونگا نپنا غوالا پا اللہ سرا مقام دی دعوت دی یعنی تو بیان کے او شیطان دی غصہ کئی ہو نعوذ باللہ وایا غصہ ہونکی انہو سمیع العلیم شاندار ازا اللہ وری دنگی اپوا او باز از دلائل دا اللہ ناشفا و رزدی ومن آتی خبر مقدم اللیل و النہار متضا مؤخرا باز از دلائل دا اللہ ناشفا و رزدی نور سمائیو نسیدہ مکوئی نورتا مسمائیتا سیدہو گئی اللہ ازادتا چه پیدا کری دی لواح که ایتا سدی اللہ تا عبادت کون کی نو گدئی زان غٹو گانن و کسان چه بنی ذرب ستا باندی دی تاکی بیانی اللہ لا دشبیع و دردی و هم لا اس امون او غی نستڑی کی گی سا امی اس امون پا مانا نستڑی کی دو لگا شعر و دارم و گرازی سنیم تو تکالیف الحیاتی و من یائش سمانین حول اللہ بالک اس امی اتیا کالا میں تیر گل شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو نولی گی ویزا چه رومبے رومبے کلی ترال ما او ما درس دا قرآن شروع گو نپدی علاقہ کی دیوائے خواگی یو کلی خورو د دې ځان سره دې درې تلان شي درې نمخې خورو راځي په دې کې یو عالم او میاسه به شغله او مولا رشید احمد غنگوی شاګردو او خو سره یو ډېر سره عالم وی اغله بخله تل په افطار کې مبارکه ایلا افطار ورځ اوزل آلکوما گیره می نو راگلی ذکر شیخ القرآن چه فارغ شو نو دا بالغ نو نو ویده دا اغن بارکای لالارم چه غطا خکارا شما او زلال کس خبری ما بری بکیوشی ویده زلالارم نو زمن دکلی یو سڑیو محمد عالم بابا نونیو جولانگانو کیو او دیو خس سڑیو او ما تا یاد دی دا شیخ القرآن درس باو نو اغا براوی ندلت بے دیوال تا ڈڈا والی و او ناس باو تا سملائی کلو پشوی و دیا دیل بوداو او درس بے او ریدو نوی تور سڑیو تور رنگی کنی سکان رنگیو نو اغا محمد عالم بابا دین نیک سڑیو نو اغا با علت دا غمیا سب خدمت کو تا خوابا دا نیکان خلق چی با پا عوامو کیو نو دای با دا علماء و خدمت کو او غی سر بیدی را مینا کولا او سمجھتے نو اغب خدمت کو ویزلار ما داختر وزد او دیر خلق داس ناس دی مولیان دی دیر شید ودری سوا او دا طول با غلق مبارکای لغاتلل زم رستو کیناستما لازم ملاو که شاتا کیناستم پدی که مدار آپاسه ده امیاسه توی حضرت تا تا پتشتے نوی دسو وی پلی پنجیر کلی که زرو آبیان وی پرخورا تیدا شوی دا زارو آبیان سید احمد شید و شای سوین شیدی آدول ویدو زلو آبیانو یو پرخورا پیدا شوی دا پرخورا ویغوی چی خواه ما تا خو نشت پتا نو رسو نوی وی ما دی محمد عالم بابا تا اشارا وکلا او گوزو پیجنگ دبا ویغر آگه بیما او تغلی بلده واق کیوی چه دوکا میاسه تووای چه غدهی چه آدهی اغم خودل ده ناس ده راغله شو قرآن خودیر زلور سره و ایمان جی اولی که دهی زل خوخش مخو چه خبر شروعشی ایمان جی اتوای چه غر آغله وی اغلاوی اغتیوی چه غر خود آغله وی میاسه وی چه کم زایده وی ویزه شاعتا پاسه ده ماچه اولاد زیما وی خطهی مایاو وی تلچازیه پنبیر کی ایما ده غلام نبی وی ما اونو پیجنده یو صاحب غلو وی ما اونو پیجنده ننی که ده سنم ده وی ما او دهیچ آصف وی تد آصف نوسه مایاو وی خدر خیلو مایاو وی اغیر خوار پا غالم چه عرد ده دا مخامق زمانگ ازمانگ عرد ده نیکه ده وقتو وی ما آو وی چه خال نتاز غمولیان نوی ده تسنگ مولا شوی وی ما بعد آده اللہ می ربانی وجی وی ما تاوی چه تا تا پتو چه ما اوستا نیکه پر زول کردی دی وی ما نا وی زر آتلم ده هن نا زما بابا خیلی و هند که اوزو ده هند نوات لما بخوا خود اپیدل لار وی نو پده لار بانده رات لما نو دقل بایی که ما سخه لینده و اوستاسو ارنتو بایی که مرغایوی نو ما پی گوزارو که پلینده ما چه پلینده گوزارو که گستانی کراو اویدادی ارنت که یونی گوزارو که پا مرغای وی ما اتاوی چه مرغای و ویدا که ده غوان مشتیو او دی ارد که دیلی گزار کو ما اسی میو که بزمون ده غش خبر غوان نشوا وی اغا ما سر پا پردولو شو ما اغا زو غورو زی راوائی چولم چه راوائی چولم لینده را نواغستا اما تاوی بیا بدی ده گزار نکی وی چه اغا لینده واغستا اغا روان شو زور بسی روان شو نو دا بیره وجره چی دا وی پا دغه وجره بانده اغلا زور پسی لڑو ما وی اغا دن نستاسو کورو ما یاو سمجده وی بایی که اوگ دا دیوڑای وا اغیط اغا دن نشو جزاگه کسا کی اولارو ما یو مش را خزر آوه تا ما تاوی بچه سکی دیدائی اما تاویز دیتا یو الک راگه دی کور تا اما نیلیندو آغستا یا وی چې ها هغه دمن لړه او غلې او چپېړه مو د ولیندې ته واغستا مالې راړه وی بچې ښه پکې ګما ا اګه شملې مملې سکې ځل راوالم او مالې کازه روګ او لیندې را راکړه نو ستان یې را لیندې را کړو او ستان یې را سره په ورزول کړو دا کیسه د دې له شروع را چې مال ځان سره عادت کې جدې ضرور شي که ناسا پی خبره کوله نو خامو خواه پسردی ده غراشی نو زی اول زلاور کولم نو امیان ما تایچی بچه ده مولیان سوئی اما دایچی سوئی نو زمان مخیلی ووئی کنا ویغا مولا پاسی روغوی چه ده خیرات نمانی ده مڑی دیوئی چه ده مڑی با کور که با دوڑای مڑی والا نکاییو خیرات ده مڑی نمانی نو امامو اتاوی چه آو دو مڑی پا کور کے دوڑای کور فقاہاو دیتا مکروح ویلوی او دا منغا وی حدیث کے رازی ما کم حدیث کی دی وی اغا ملاوی چه مشکات کے حدیث رازی چه نبی علیہ السلام او جنازے لطل فداہو امرأتی ہی نو دو مڑی خز والا دوڑای ہوگا او دا ہی زمیر دلان دی لکلی دی مشکال کے اے امرأت المیت چا دا مڑی خزو اللہ نوڑائے اکڑا امام اتاوی چا دا حدیث نچانا نقل لے یا دا غلش امام اتاوی چا دا حدیث دا حاصل نکلیب نا دے او دا دا حاصل نکلیب حدیث چا مشکات راغست دے نموی رواہ ابو داود دا حدیث ابو داود نقل کرے ابو داود پفلانا صفحہ کے چکل دا حدیث روالی ناس ابن قلیب نغوی فداو امرأتون یو خزی لولای که والدی زمیر نیشتی اغوی فداو امرأتون دا لولای او خزی کریوا دا پتلی خزا سوکوا او دغا حدیث مستد احمد کے راغست ہوئے دا اصل رکلیب حدیث تے او حوالہ شیخ القرآن اوئے شفلانے صفحہ کے مستد احمد راغست ہوئے اغوی فداو امرأتون من قریشن دا دوڑای دا قریش و قبیلی او خزی کڑیوا سڑے دا انسارو نمڑو دوڑای دا قریش و قبیلی خزا کڑیوا دغت آسم نکولیب روایت تے او دغا حدیث دا آسم نکولیب او مصر دا جامع مسانی دا امام ابو حنیف رحمت اللہ لے او کتاب الاثار دا محمد راغست لے او اغیو ای فداہو رجنن دا دوڑای سڑی کڑیوا دغه داسې کولې روایت ده نو چې د چاپ مذهب د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او امام محمد نو غي دغه داسې کولې حدیث راغله وی فدا او رجل دا ډوډۍ سړی کړوا نو د سړی نه راغله نو د قریشو خزه شو د قریشو د خزه نه راغله نو ابو داوود دوی یو خزه وا دی او خز نرالا دو پاتم صدای کی مشکاتو علا اغوی احداد اولائے دو مری خزی کڑی وا نو نکتی علا راولا گی اغوی دون کلی امرات المئی تی دا خستاز حال دے ویچه ما داوی وی دا عالم چو دیوا سرانیخ شو ما تاویچ بچیا پاتا پاتا دا سو امتو تکالی فالحیات و من یعیش سمانی نحور اللہ ابا لگیس امی ذاتیاو کامو ترسے دل اما بودھائی اما او اگونے میں دیر کام نکے لگتتی زبان دوائی چیزے خو آورم وی ماخ پل آواز تیز کو وی دے بیا راپاس بل مولا چی دے درود نمان جبن بی علیہ السلام بیش کی گی امام تعالی چې آو زه دا وایم چې نبی علیہ السلام باندې دا دی پیش کیږي او دا دی اجر او ثواب هغه ترسي او اورینا چې حدیث کې راځي ما کوم حدیث کې دي نو حدیث کې راځي اذا صلیتم علی المیت اذا صلیتم علی النبی صلی الله علیه وسلم فاصلوا صلاتکم فانه تورد علی النبی صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو درو په پیغمبر وای نو خی وای زګه دا په نبی علیہ السلام باندې پیش کیږي او ته نه مانی یم ما ته دا حدیث دا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نقل له او دا حدیث ابن ماجه عمرهسته سنن نسائی عمرهسته او دا عبد الله بن مسعود روایت ده دا عبد الله بن مسعود بشاگردانو مشهور یو القمو او یو زازانو القمو چه کلدار روایت نقل کئی ناغوی اذا صلیتم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فآسنو صلاتکم لعلہ تورد علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم چه دروپ پیغمبر وائی نخی وائی شاید چه دا بیشی پنندی علیہ السلام نشاید سرق واسمان را پریوزی شاید چه اسمان را پریوزی را پریوزی او دغا حدیث چکالا زازان نقل کئی نو آگا گا لفظ لعلہ لرکا ورولفا انہو تورا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پیش کی گی القمہ مشہور تابعی دے او زازان تقریب کی نکلی جگا شیعہ دے تو شیعہ روایت منی او دو مشہور تابعی نے منی جمع داوی جو آگا مناؤم زر مخبت کا اکی ناس تا ملامت آشو دا سیوی او مسالا را اطلاع او چه دایی با دلیل وی رما با دایی اگه دلیل مات که اما مخبل جوابو که او شیخ القرآن وی ما با تعلیم گیره که خب مطالعه کرده وا او دیتا منزان تیار کرده و ذکر چه بیابا منقرازی او ماس اگه با جوابینا او حافظه که شیخ القرآن لقوائی زیبا حافظه ور کرده وا او دا حافظه کلا کلا خاندانی اومی زجه اوزم جا دا پلارا زمو بگاڑی او شیروی نمو ما تا بیایا دی ما یو بچای دا اوس کرنے دا اجیمی کرنے لے داوکو روالا نو ماشو موادا سی نو زما پر پتون ناستا وا یو طالب راگ ما تیوی جمالا چوٹی راک مایو لگی دا مور مخپا ماتا شو زکورتا دا نو ماو تا زور شا طالب لاو بیاران دے دودری کالا بیا غلق اون دلوی شور واغ وڑا بیا می پا براسر مدرسا کے ناستا وا نو طالب راگ راش در شو شو نو آغا وڑی تا وی پلانے وی تازو پی جندن نو تاز گل گل وستاد مورا کخپا بیا خشوا طالب آریان شا ویجی دار دری کالا پسم دی تیار دی شیر قرآن لبدا دی رکھا حافظ آور کردی با شیر قرآن وی چه ما دا شو روک لی ویرا مولیان پور غلی شو او حریان شو او میاسی ما تا وی چه دا مصبخین تیب دی دا موز ویو کو ما ٹک شوا وی منگا جماعت تلارو سنت چه اوکل لی وی میاسی ما تا وی چه فکا خو منی کنا مایاو جی وی فکا کی وی چه عالم بی سنت اغب مخکی کی گی نو من طولو کی تا عالم بی سنت نتبا من لیموز راکے وی ماو دا وی جناز رب تی اوزر سنگ موز را وی جناز تا بتا پسی بکو وی زی مخکی کرما او دا طول مولیان من ادری دو دا یدری دل موز چی وش وی اجازت خلقو آوستا ماو اجازت ما پیوتا لگی سار شا چ خلک لاړه له یما ته وچ ته پوښي راته می مستوله مخې کړې زکه می مخې کړې چې دای په بیا په تاسو فټوي کې چې د پسې موز نه کیږي نو ته ورته تاسو ما پسې د میا سي ځای کې نو په موز چې نه کیږي نو تاسو له را پسې کو او زه ته مينت کو ما سره ودل ته مو پاتې کیږي دا ډېر ظالمان دي چای اسماعیل او سید احمد شهید دی نن دی پری خود نه تابه سپری دی چای سره ډیر فوج او ډیر وسلوا او کافر به دي کی عمر به دي کی بل پر لار شه چرته دی وان دلار شه ابل وای تدریس کو او دای بتا ژوند دی پری دی یما دای چې حضرت دعا کو ان شاء الله زما په دای کې کار کو زموږ دی پښتنو ته قران کې او زه به خپل ځان دا خپل خلق ہو دا شرط نوال داسم تو دعا کوا او بیا چو ڈونڈائی مناظرہ وا تو پندیر کے نو دا نبی جمعہ تا مخامخ کور دے او دا دی بیٹا کو پائی کی مناظرہ وا او امیا سیب سالس مقرر کرو شیخ القرآن نو اپ اس باندے راوستے ہو او او سالسی کولا شیخ القرآن او مناظرہ گٹلے وا در بدای دا ویو او ستا خلاب با کئی سورو چه ددائی وست رسی دائی با پراپی گانده کئی دائی با الزامون لگئی دائی بار سا کئیو وی میاسه بی چه سو ام تو تکالی فالحیات و من یعنی سمانی نحول اللہ با لکا یس امی زبولا شوی ما اواز ناور ملک بکی زوایا وهم لا يسقمون دای نستړی کیږي فاین استکبارو نو کدی ځان غټو غاڼه واکه سانج بنی ذراب ستابانی باغی بیانې الله له دشبیا او درځي وهم لا سمون او دای نستړی کیږي په عبادت او باز دلال الله نو باز شپوینه زمګی لارا خاشعتن اوچا ایاری دنگی نا خواش اپن دلتی مانا اوچا دزوی کے مطابق وہ مانا کے فائضا انزلنا لے علمانو کلا چوورا امم بنی باندی بارانو ایتا زدن خوشحالشی ورہ بتاو پرسی گی یقین انا غزات چتازائی کا دیزم کے لرانو جو اندیوہ کی مڑو لرا لمو ہی الموتا جو اندیوہ کی مڑو لرا موتائی ہوتا ہوئے نوشه توائی جواندی نی بقا برگی نو بیاغو لموحی الاحیاء دے موتا نوے اِنَّا الَّذِي آیا آیا جِنَنَا آیا اللہ چه تازای کده ازمکی لرا علمو علم و تان جوندی بکی مرو لرا او دا اللہ دے بارشی بانی قدرت والا یقینن آغا کسان چاہی کجروی کئی زمان بایا چونوکی یعنچ منی ناو چل والگئی و تعریف کئی لا اخوانا لینا نشی پٹی دے زمان نو آیا آسو گئی چگا ورگولی شی بور کنو آغا ورد یا آسو گئی چی راشی پامن باندی دورنا پرواز قیامت اے معلوم آشایتوم امر لتعدید لگا او سڑے زوی تاوی کوا کوا زبستاق وقت شما دغس اے اللہ وی اے معلوم آشایتوم کوای کوای آغا چستاسو خوغشو استاسو او دا اللہ پاوا چی کوای تاسو لی دنگے دے ان الذين كفروا بذكر لما جاءهم يجدنا كسان چای کوفرو کو په قران باندې کلا چراغ دیتا وانه لکتاب عزیز او دا کتاب عزت مند ناراضی ته باطل مخه دینا نه رسو دینا باطل دی طرف د حکمت والا استاد شوینا ما یقال لك تسلی نبی علیہ السلام تا نشویل دائی تاتا الا ما قد قیل لرسول من قبلیک مگر آغا چویل شوی انبیاء تستان پخوا سمت پاگئی چکم اعتراض نکڑیو پتا باندی باون کئی ان رب قل دو ما فرا دنیا کدن راستا خاوند بخن دیو خاوند عذاب دردناک ولو جعلنا قرآن آجمیا درم شبا او داغی جواب دای به یو دا قران په بل ځای به ولې راغلی مونږه پس عربای نه پوهیږو چې څه وایي دا دی جواب څنګه بولې مونږه دلا قران با جمع جواب باندې نو بیا به دی وی ولې واځي نه دي دلایله زګ اجمی عین جن مم کې معنا تطوالی اجمای ته مجمی زکوي چې دا تطا جواب او عربي واځه جواب نو بیا ودای وی لولا فسلا بیا دو لوازه ندی ودی دلائلو آ جمیو عربیو ان آیا قرآن دیا جمیو پیغمبر دیا ربی ویا داد باردا کسانو چی من راوڑے داد دیو شفا والذین لائیون فی آذانی مواقرون آوا کسان چگئی ایمان نرادی پو گندان ای که دون دوالی او دا قرآن بشی پدائی باندی حجت مومنان اللہ شفادا مومنان اللہ کلکوالی دے چه مومنی او قرآن وینو اغا کلک شی دا غزل تتشفیو شی اغا خوشحالی شی او چه با ایمان اینو باغ باندی حجت شی او اغا باندی غم شی یار دا ویسو پیلی شی ادا دیر گران دیو دا سوزا کولی شی اولائی کائیو نا دون امیم مکان امبایید دا کسان جیدی آواز بکولی شی دیتا دو زائل رینا ولقر آتینا موسیل کتاب سلورم اعتراض یار دا مسئلی تا پیوزلو لینکی دا آگی جواب موسیٰ علیہ السلام لے پیوزل کتاب ورکڑے آئی کیوں خلاف کرے انہوں پتائی سراور گرم و موسیٰ علیہ السلام لکیتاب نو خلاف شروع پائی گیا دنر حکم دیر شروع طرف حضر افستان بتاخیر دا عذاب فیصلہ بشروع پرمی اندو دائی کے او دائی دی پشک کے دن اللہ لا شک ان کی نو چاچ عملو کرنے ایک نو جانے دا فائدہ او چاچ بدا عملو کرنے سزائے دا پتو او نظر افستان ہی ظلم کرن کے حس بندہ باندے او دی اللہ تو واپس کیگی علم دا قیامت سمت لبو چه سوک تا پوچھ گئی قیامت بکلی نو خرق وطو یرا اللہ تا پتا وانو اللہ تو واپس کیگی اس بات دا قیامت وما تحرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انسا ولا تضو اللہ بعلمه وما تحرج من ثمرات او نوزی میونا من اکمام احادو غنچو دا غینا اکمام جمع دا کم دا غنچه تاوی یو دائی چی او غلاف کرا گیری وما تعمل من انسان باری او خضا ولا تضعو ونک دی اللہ بعلم مگر بعلم دا اللہ کی دی کده خود بگیڑ بچے دے اللہ تے پتا دا کده دا کی گی اللہ تے پتا دا وَيَوْمَا يُنَادِيهِمْ وَيَعْدَغَرَ جَوَازْبَوْ كِدَيْتَا سُشُوَا زَمَانَ بْرَغِهَا وَنْدَانُ نُمْبَوَائِ دَيْيَا وَيَنَا قَوْمُنْغَ فَاتَا مَا مِنَّا مِنْ شَهِدْ جِنِشْتَهِ زَمُنَّا يَسُوْ قَوَابَ دِبَانْدِ وَظَلَّا هَنُمْ رُبْ بَشِدَيْنَا سَهِدَا مَدَدْ قُلْ بَخْوَا عَدَيْبَ قُمَانُ كِي وظنوا ضيبا يكينو كي ما لهم من محيس نشته دي لبا بايد اخلاصونا لا سمو الانسان من دعاء الخير نسترقی گی انسان دو غختلو دو فائدهنا دیتان دو فائده همیشا گواری وإما سوشعر فأيهوس انقانوت او قورسی گدت تاکلیف نویده نا امید سخت ولئن ذقناه رحمة منا وكسكم من غد تخشالي من طرفنا پس تکلیفنا جرا سیدلی دیتا وایده هاذا لی دا زما ده حق ما مزان کرول مهنت میکړه و ما زن صاحب قائم از ګمان ګم قیامت باندې زواکی کیدو او جواب شمر اب زما ته یقین ما لبد الله سخد دینهم خيو فَلَنَّ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا خَمْغَا خَبَرْ بَيْكُمُنْغَا آگَ سَانْجِ كُفَرْ كَرَوْ بَاجِ دَي عَمَلْ كَرَوْ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ او خَمْغَا بَسَكُمُنْغَ لَيْدَ دَا عَذَابْ سَخْنَا او کَلَا چِ اِنْعَامُ كُمُنْغَا بَيْنْسَانُ مَنْ پِ اِنْعَامُ كُو عُوْدَ وَرْكُو مَال وَرْكُو دَوْلَتْ وَرْكُو اور اذان دے اعراض کی جو قران نا و نا بی جانب او بیا دشی پاڑ خو بیا قران بلی دی او ارض دشی و نا بی جانب او بیا دشی پاڑ خو یو مرګی جی دوارا توکا چه الله والا مال راي ما ته مالدار شو بیا ودی مونږ بیا ناراضی قران لا ډیر کمی چرته چر مالدار یو بیا قران ته وزګاری دا دا چه مالدار شی بیا قرآن ایر شی و ایزا مصر شر او کلا جو رسی کی جد تکلیف دا دیر کم خلقی چه مال اللہ ورکڑی و دے ورکڑی بیا مغا قرآن لگا جی گنی اکثر جزان ناستی او دیو ایزی اوزگار نیما اما سکا ٹیم نشتے او زسم نیما دا قرآن دو اوزگارو کارو وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ وَقَلَا جُرَسِيدُ تَكْلِيفَ فَذُو دُعَائِمْ غَرِيزَ نُوِي خَاوَنْدُ دُعَا جَانُ بْلَنُ بْلَنُ چه تکلیف پراشی نو بیا لوئی لوئی دعا جانی کئیو او چه خوشحالی او مالی او دولتی نو بیا اللہ یوری قُلَا رَئِتُ مِنْ کَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَرْدَوَا خَبَرْ رَا کئیو کمی دا طرف دا غیر اللہ نا او کمی دا طرف دا اللہ نا یعنی قرآن اللہ را لے گلی سم کفر دن بی او بیا تاس کفر کوئی پا دے باندے من اضلو نسو زیاد گمرا دے دا غچانا چگوی پا خلاف لرک دا حق نا یعنی دا غنا زیاد گمرا پا بیا سو کی چه قرآن دا اللہ طرف نا دے بیان دے نمانی سنوری ما آتنا فی الافاق زرده چوبخو منگا زیتا زمنگا دلائل با اطراف دا عالم کے وفیان حسیم اپا نفسونو دائی کے یندائی کربم وحیدین پیدا کم یا نفسونو دائی کے زان تلگو گوری حتی تبین اللہ من نولا کو تردی پوری سرگن شدائیتا چدا قرآن و رشتیا اولم یکفی براب بکانا کافین دے براب ستا باندے انم ولا کل شئیم شہید چدا اللہ دے پر یوشی باندے نگاہ باندے اللہ انم فی میرے اتن خبردار دے دی پشک ملاقات درب دائیں گا اللہ انہو بکل شہم محیط او خبردار اللہ دے پارے اسی باندے یہاں تک ان کے سورت کے سلور اعتراضات او داغی جوابنو یو اعتراض ستا خبر باندے نبوئی گما وقالو قلوبنا فی اجنت مما تدرون آئی لئیو وفی آغاننا وکرن ومن بیننا وبینکا حجاب او داغی جوابو قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد واستغفر بندما بنده رو بنده پا خبره بویگی لنده خبره رو تا کوما خبله وزیبه جاری ساتا انما الهو کم الهو واحد دویم اعتراض بیگا خوب گیا ری دلی اما بابا را هلیو کٹی را بانده رو وقیدنا لهم قرآن آف زینو لهم ما بین ایدیم ودادی غزو اشنارا غلیو درم اعتراض دا قرآن دو بلا جباو لرامل داری جواب آجمی و عربی سلورم اعتراض بیو غلو لدا مسلم کے داری جواب ولقد آتینا موسیٰ الكتاب فاختلف فیه موسیٰ علیہ السلام لکتاب ورگر بیو غل نوائی کیوں تاسو خلاف کرے انو نوکہ بیو غل ایوان نمب خلاف کوئی مخیش بسم الله الرحمن الرحيم حامين وعين سين قاف كذلك يهديك ويلذي بمن قبض الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الارض وهو العلي العظيم تكاد السماوات تفطر ومن فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم لمن تنادى لا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه اولياء الله فتوب عليهم وما انت عليهم بوكيل وكذلك اوحينا اليك قرانا عربيا لتنذر من قرا من حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنه وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم امه واحده ولكن يدخل من يشاء برحمته والظالمون ما لهم ولي ولا نصير ام اتخذوا من دونه اولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلك الله ربي انا توكلت اليه فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يدعوكم في لسانك مثل شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصونا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يستدعي اليه من يشاء وما تفرقوا إلا بما ما جاءهم العلم بغيا بينهم لولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقوا بينهم إن الذين يرثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مرور فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت العدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله بما ما استجيب له حجتهم داحظة عند رب العالمين ولكم ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدرك لعل ساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق ولا إن الذين يمارون في الفساد لفي ضلال بعيد سورة الشورى مكي سورة بنزول كي سنرشتم نمبر بعض سورة حميم ستينا او ترتیب دو سورتو کیوں مو پاز سورة حامیم سجدینا پدی سورت کی درے نور شبات او داری جوابنا سن جمت کی سورت کی سرور شبات او داری جوابات مدی سورت کی نور درے شبات او داری جوابنا اولا شبا ستان امت کی چاہ دا مسئلہ نمہ کڑی او تعالی اینے اینے مسئلے را تکے تان دوئی ستان امت کی چاہ دا مسئلہ نمہ کڑی او تعالی اینے اینے مسئلے جوڑی کڑی او داری جو اب دوئے میاد کی ایدرے میاد کی کذالک ایلیک الالذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم دانگی وحی کئی اللہ داغو اللہ ایرالی گلدہ زبر زن نو اما داغو اللہ ایرالی گلدہ قرآن کی بیان چھوی دی ستا جواب ہو دیم جواب یا دیار لسمیات کے شَرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى تَوَيْدَا مَا سَبَتَ كِيَ بَبَا چَانَ لَكَرِي وَدَا مَا سَبَى نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامَ كَرِيَا دَا مَا سَبَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامَ كَرِيَا دَا مَا سَبَى مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامَ كَرِيَا دا مسلا عیسیٰ علیہ السلام گڑیا نو زیب و آزی نکو ہوتا تا پتہ نشتا تا تا وای دا مسالته کې په پخوا چا دې کړی وا الله دې وای والي ګل را ادم جواب نوح عليه السلام ګل را ابراهيم موسی عيسى ګل را دې مه جواب مو بتا کړی چې عام کتابونو سره خلاف دي ټول کتابونو کې نور خبرې ته یو سره نه بنسوي دا دې سو پینځه جوابونه یو جواب لسم آیات کے وَمَا اَفْتَلَاهُ مِنْ شَيْءٍ فَحُبُّهِ إِلَى اللَّهُ آج خلاف اگتاز بھائنگی دستشینا فَحُبُّهِ إِلَى اللَّهُ نولدو حکم داری واپس کے حکم داری دا اللہ کتاب تا راضی چھ قرآن کی امورو قرآن کتاب انسا خلاف دی زوامار او قرآن کی اگورا قرآن کی دا مسئلہ دا جویم جواب پلے سمیات کی فَلِذَالِكَ فَدُوَسْتَ مِنْكَ مَا اُمِرْتَ دیتارا وَا خَلْقُلَا وَسْتَ مِنْكَ مَا اُمِرْتَ کلَا دُلْرِ گَالَا گَسِتَاتَ حُکُمْ شَرِدِ راشا قرآن کی اگورا درہم جواب پلے سمیات کی آت نمبر سترہ الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله كتاب عليك لدى بارخا وقرات او دول كتاب عليك لدى راضي جب قرآن بانده وتنو جب قرآن كي داما سلشت او كنا تو ايتري كي تو اچاننا كري ايتو ايتام كتابون اصلاك لابدي راضي جب قرآن كي وقرو اب یابل جواب آیت نمبر 47 استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ آیت نمبر 47 وصل ویختما استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ راضیو خلیبتیاہ برنج رب ستاسو راشا قرآن کیو گورا چه قرآن کی داما سلشتے او گنا بیا جو پنزو سمیات ہے وَقَذَالِكَ هَيْنَا اِذَيْكَ رُوَمْ مِنَ عَمْرِنَا مَا گُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَالْاِمَانَ وَقَذَالِكَ هَيْنَا اِذَيْكَ رُوَمْ مِنَ عَمْرِنَا مَا گُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابُ وَالْاِمَانَ کچھا سا تنیر الجنانی دردائی ٹک گئی ہو باون بغیر پچیس نکلے کاتب ہو وَكَذَلِكَ هَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ عَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابَ وَلَا الْإِيمَانَ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا دا پینزه جوابونه دیو اعراض ای جو اللہ کتاب کی امورو درم اعتراض ببتا گئی عام مریان سانا خلاف دی فلانے صابعین سے خلاف دی فلانے افرزادہ سے خلاف دے فلانے پرزادہ سے خلاف دے فلانے سابزادہ سے خلاف دے آپ مدیان ستانہ خلاف دی مدیان یا سو یا دبل سوائے داری دری جواب ہونا یا جواب آیت نمبر چودہ سوال سمان وَمَا تَفَرَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاهُمْ مُلِلْمُ بَغْيَمْ دَنَا هُمَ دری خلاف نذکرے إلا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس داغنا چراغ علم بغیم بینم دوجد صدو دیناتنا خلمیانس کے داحت برسو سرا صدو دینات دیونی داد صدو جنہ خلاف کئی دانے چکی نیدن چھ مدلیل باندے خلاف کئیو بغیم بینم دوجد صدو دیناتنا خلمیانس کے داحت برسو سرا ادویم جواب آیت نمبر 16 والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب لہ حجتهم داحضا عند ربهم دلیل رئی بے کار رئی پنیز رب رئی باندے حجتهم داحضا تن دلیل رئی بے کار رئی پنیز رب رئی باندے ادویم جواب آیت نمبر 21 یو اجتماع ام لهم شرکاء شرعو لهم من الدین ما لم یعظم بی اللہ اشتید ایلوز برحی خاوندان چروا غړي دی لوال دیننا اچ اجازه نه کوي باغ باندې الله ځان نارنګي دغه دای خلاف غي نه دای زداوی نه دیږي دای خلاف غي نه دایو ځان نارنګي دلیل ورڅخه نشتا راستا جوابونه دي حامی مین سین قاف اللہ کوئی برمانا دی حروفو باندے کذالک ایوہی لے گا دارنگی وحی گئی تاتا اوہاں کسانتے کولا جستانو بخوا اللہ چاگا غالب دیو حکمت والا ایتوں دا وحی کروا سورة الانبیاء آیت نمبر 25 پیزی اشتمو گو رئی ایتوں وحیو وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ټول انبیاء دا مسله کړو لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللَّهُ لَهُ الْاخْتِيَارُ دی دا چې بردي او کتا او دا الله دې جد مرتبه والا لوی مرتبه والا تکاظو سماوادو نزیدی اسماننا چهولی شید پاسر دائینا دا محاورہ دا عربو لگا دا پختو محاورہ دا سوگی او غلط خبرو کیو خلقو چپ کمنا اسمان برا پریوزی چپ کا اسمان برا پریوزی درسی اللہ وی دی دا خبر دا سی غلط دا اسمان برا پریوزی يَتَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ پاکی بیانی بستانی درب زیدان دل گیا دیو بخنا غواڑی آغا چالا چزمکا کی اَلَا إِنَّ اللَّهُ وَالْغَفُورُ رَحِمْ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ آغا چالا چزمکا کی مشرکان لکو مافی نگواڑی چطوائی مند الفاظ دو عموم نا دے نبی آپ مطلعہ چھو مشرکانو لوگ مافی قواڑی حالانکہ مشرکہ کو مافی نشتا نار جائے دو عموم دو پارا نہیں ہے انہیں وزر ہوئی چھے حدیث کے راجی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب موزے نکی چاچ فاتحہ انہوئے او ایمان دا الفاظ دو عموم نارے دا مقتدیو امام دوارو لارے نو چې د عموم کې د دې د بل عموم د پاره وایي کنه هغه عموم وایي دا د منفرد د پاره دی چې منفرد د ځان له موږ کوي فاتحه نو موږ نه کیږي خو چې توای مند عموم د الفاظ نه دی نو مبتدی امام لاندې نو موږ وایو بیا دغه معنا مو وایي کنه نو مشرک له بخنه غواړي انا ارځه د عموم د پاره نه یو الا ان الله والغفور الرحيم خبردار یقینا الله دې دې بهږه مې ربانا هغه سان چې ویني ول بغیر د الله ما نور منګاران الله نگاه باندې بدای باندې او ما طالب می وکیل او نه ته بدای باندې ذمہ دار وذالک او حینا الیکا او دارنګ وای ګړې موږ تاسو قران بار بایچبا دیر بارا چو یرے مکی والا اٹول دنیا ومن حولہا آغسو گرچ چاپی رہے دی مکی ندی یعنی ٹول دنیا ودن درے او مل جامعی ویرے در رد جمع کی دونا چنیش درے شک باری کے یو ڈالا بھائی بجانت کے بلا ڈالا بھائی بجانم کے او گفہ ویدہ اللہ پر زور باندی ایمان لجالم امتاو آئی زانو گلدلو بیو دیلو ٹھولگی یاو لیکن اللہ دم نگئی سو کچھ خلا شیخ پلے میرا بان آئی کے او ظالمان چیز امال امی ولی والا نصیر نبی دیل راسو دوست او نسو گمدا دی او زجر بشر کو ام اتخذو من دنیا اولی آیا اونی والدی بغیر دا اللہ نرو مذکاران نو اللہ چنے ہم دے دے دوست او دا اللہ جو نگئی من اللہ را او دا اللہ دے پارشی باند قدرت والا ومختلا حضوری من شہن فاہموی لاللہ دا دے میں اعتراض او دا غی جواب اچھے یرا عام مولیان ستا عام کتاب نستا خلاف دی دا غی جواب وما اخترعتمني من شئنا چه خلافو کتاب سبائی کده یو شینا فاقمو الاللہ واپس گئی حکم دا جدا اللہ کتاب تا وردل دی ورسلس رسول نئے ویلے پیغمبر دل دی صرف قرآن ویلے نبل زائوی سورہ نسا کی تیر شیو وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ واپس کیا ویلرا قرآن و سنتا نو آلتے ورسرا عمران دی ویلی نو اکثر قرآن و سنت دی ویلی دی نو امدلی سورہ النساء کی بیادری اتحائی میں یاد کی ہوئی وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کوا پس کڑیو دی لرا پیغمبر اولو الامر تز دینا نوال دیوار سر اولو الامر ویلی دی نو گرتی او زائی گواج قرآن سنت ویلی دی اولو الامر ندی ویلی نو امامان پکی چارا اوستی دی دیگا خو صرف قرآن ویلی نو بیا حدیث با پکنن آوالی او گنو آئینا دل دی صرف قرآن ویلی ال دیوار سر حدیث ویلی نمو ایل دیوار سر بیا اولو الامر ویلی دیگا ناغو لینا منی حضرت معاذ نبی علیہ السلام یمن تلیگو وردہی قالا فبمتق دیا معاذ پس بغیس اللہ کے قالا بی کتاب اللہ حضرت دا اللہ کتاب باندے وی کاغی کیوں نمونے وی بیا بستا پسنتو باندے وی کاغی کیوں نمونے ناغوی اتحید برائی بیا بزر اتحاد کوما و دا دری والا یا تنے او خائی کا وغا حدیث نو پخبلا او بیتا پوشے دے یو منی بل منی وما اختلاتم فی من شئن فاقمو الاللہ ذالکم اللہ ربی علیہ توکل دو دے سفہ دنوالا اللہ دے زمار اپنو بدے اللہ باندے زدان سفارما او دے اللہ دے ذرا گرزما پیدا کرن کے راس من مدس مکلے گردولی استاؤں کے پارا من انفسکم آسر آجا زنب سر استاؤں میں بی بی آنے استاؤں دی بی بی دا استاؤں دو اللہ سی داری دو اللہ سی استاؤں دو اخبی دی داری دو اخبی دی کبی بی دی دا خری پشان دی واپس مصیبت ہو جا سالو اخبی ہوئے جا لا لکم من انفسکم آسر آجا فردولی تاسو لازم افسر تاسو ربی بیانی ومن اوانا میو دنگرن ازواجن جوڑی ویر ایو یدرہ کن فیه پیدا کئی تاسو لوا پدی تدبیر کی پدی حالت کی او نشت دے بشان دا اللہ باندس شے او دا اللہ دے اولیدون کے اولیدون کے کام زائد دے نلیسا کمیسی انیس لیسا مثل اوشے اون یا کپ مانا دا نسلون مانا دا لیسا کمیسلی یعنی لیسا مثل مثلی شے اون نا اللہ مثل نشتے او کوئن مدانی مثل مثل ام نشتا یعنی از سرن دا اللہ ام نزوب نشتا او دا اللہ لے اولیدون کے اولیدون کے دیا اللہ لرائت مقالی دو سماوات والال دو شابیانی ناس منو دو سمکو دی او فراغی دے دو چالے چخواشی او تانگئی او دا اللہ دے بارشی باندے پوا شرال اکم من الدین رواکڑی تاثر دین آگا چوکم گڑو باغی باندی نوح علیہ السلام او آگا چوہی گڑو منگا تاتا او آگا چوہی گڑو منگا ابراہیم موسیٰ ویساتا چوکود روی دین اقیم الدین چپا بندی ہو گئی دی دینا والا تدفر رکھو حومت اس نسکے گئی دی دینا گران لگی پو مشرکانو باندی اگا مسئلہ چتا سرا بلی دی اغیتا اللہ وی اتبی لی میشا اللہ چونکہ یہ دیکھ پل دین دا سو چکو خیشی اتوفیق ور گئی طرف دی دین دا آر اچا تو چرائنا بد گئی اللہ تا اللہ دار چانکار نالی وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم او دای خلاف نګه مگر پس دا وینا چرای دای ته علم بری ام بینهما بوجه سوداو دای ماتنا ولمنس کی دا اکبر سو سرا زدا وینا دیو دا حق پرستو سرا زکی مسلاو نمانلا ولولا کلمتون سبقت میں وابی کا گنوے حکم پیرشن طرف ادرا استانا تمیٹی مقررین فی سلام شروع میند دائکی او یا گننا جسا انا لذین اورسل کتاب یا گننا جسان چاہی میرا سرور کتاب پس دائینا لفی شک منو بشکی دیئے قرآن نا لالا شک ان کی سابیات پاتشو اور اپا شکنو کی دعا سے جوان تیر کر فَلِذَلِكَ فَادُونُ دِيَدْ بَارَا یعنی دیب ما سلیترہ وارا خلق مخلوقم وارا مخلوقات وستقن کا ما امیرتا اوکلا قدرے گا لگا جتا تا حکم شوئے دے وستقن کا ما امیرتا لا قدرے گا لگا جتا تا حکم شوئے دے سورہ حود کیم تیر شروع آت نمبر 112 یو سب دو لسم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار نعلان مكوي ظالمانو تا دلتان دغسوئي وأمرت وما توقم شئت انصافكم ومي استاسوك الله ربنا وربكم الله زمن رب دي استاس رب او من لرا بدل زمن دا ملونو او تاسو لا سزاز استاسو دا ملونو لا حجت بیننا و بینا گوم او نشتے دلیل پرمین زمن گیا و مین استاسو گے اللہ ابا جمعوالیو کی پرمین زمن گیا و دیا اللہ دزیرات للے والذین یحاجون فی اللہ کسان چاہی جگڑ گئی بدین دا اللہ کی پس دا گینا چکا گنتیا اگڑے شود دی حضر طرف ادا اکبر استونا چا اکبر اس کو دا مسئلہ من لے دا حجتو امدہ ادتنو دلید رئی بیکار رئی کنید رب رئی باندے او دائی باندے با غزبی او دائی لدے عذاب سخت اللہ اللذی اللہ غزاد دے چرا لے گلے کتاب بالحق والمیزان بالحق پرشتیا یا بالحق لے ازار الحق دپار دخکار اکول دحق والمیزان او طول کتاب را لے گلے جو گوڑا آلین وغا تالی ہو کہتا اللہ دکاندار دغا سے اللہ پراوال یہاں دا کھلو دا و انما اولا اتالا وغا تالی کہ کپڑا آلین وغا دسکے کہ زمک آلین باغی پیتا گرزے کچھ دین آلین وغای کہ بیائی سم نیشتے آئی کہ طول نیشتے داغی طول دا قرآن او سنتو لنده خبره چې پیغمبر دا کار کړی کنا صحابه کړی کنا کاوی کړی زه کوم کاوی نی کړی زه نه کوم دین نه دی هر چې قرآن دی کتاب سنت لی سرفیون دلو دم سفیا بل می حقی قرآن او سنت زما کا سوتای دا کا سوتای پیځنی زرګر سره یو کاڼی جتو اللہ سرو اوسی جناو گور دا سر دیو گنا گلٹ دی باگی دا سی پاکانی راک آگی نو گوری و جر دا سر دی او دا گلٹ دی نو آنکا سوٹائی باندی معلومی گی دا سی پا قرآن سنت معلومی گی کتاب سنت اللی سرفیون بلو دنما سفیاء ظلم حقی قرآن و سنت زمان کا سوٹائے دا قدیم خلق و ٹانگول فمنم زائعون لا خیر فیهم ومنم جائزون تجوید شکی نباز کادیو اس خیر پکنن و اباز اخم لا شک پراتی دی چرد چاو منو چا پسلات شو اللہ غزات انزل کتاب بالحق والمیزان چرا لے گلے کتاب دپار دا حق او دتون کی تاگرا لگل دے وما یدری کا او سپوک تانرا شاید صدا قیامتی نیز دے تلوار گئی بدے آگا سان چگئی ایمان نراری پتی آگا سان چگئی ایمان راوڑے دے نوی یری دن کی دا قیامت دا او ویا لمنہ ویخ پوئی گئی صدا قیامت رشتیا دے طرف درد زینہ خبردار کتنا کسان چغی شک کئی پراکلو دا قیامت کی لفی ظلال بید عیب گمراہ لرک دا حقنا اللہ لطیف بے عباد نو اللہ نرمی کہوں گے بخولو بندی گانو بارک بیند بندی آنو بندی اللہ کمی شاہ اور دا کورگئی چالا چکوشی دا اللہ وہوال قوی مجزیز او دا اللہ قوی او غالب من تعالی وینا جو خرص الاخرات نجد و اتخار دنیا من تعالی وینا جو خرص دنیا اتنی من اعمال اتلافات من رسول اعم لهم شرکا و شرعون لهم ربون مالم لازم من اللہ ولو لا قلمت الفصل قلت جدان ومن الظالم من الام عذاب الارین ترغوان من مشفق يجيب الذين آمنوا والصالحات ويزيد من فضله والكافرون له عذاب شديد ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض ولكن الله بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آيات غلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير ومن آيات الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظلل الرواكب على جوارهم في ذلك الآيات لابن صبار وشكور أوبقهم بما كسبوا ويعفو كثير ويعلم الذي يجادلون في آياتنا ما له من محيص فما أوتيتم من شأن متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وقال الذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غزوا بهم يغفرون والذين استجابوا لربهم أقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك اللهم عذاب أليم ولا من صوب له غفر من ذلك لمن أزم الأمور ومن يظل الله فما لم يولي من بعد وترى الظالمين لما رأوا الأبرار يقولون هل إلى أمرة من سبيل وتراهم يعرضون على خاشعين من الذل ينظرون من كهف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أنهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرون من دون الله ومن يظل الله فما لهم من سبيل يستجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم الأمر ترون الله ما لكم من مجعي يومئذ وما لكم من نكير فإن أرجو فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا ذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة مما قدرت إيد أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ويعقل من يشاء إناث ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه ولي من قدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذين هما في السماوات وما في الأرض ولا إلى الله تصير الأمور قلتي غيما تزيد من الدنيا أو ترغيب إلى الآخرة الدنيا برغبتي بيدا جي دنیا سر ظلم مطرع یہ دنیا گتل دی ایوار سر ظلم ترن دی دنیا گتل اغا ضرورت دی اغا چ گتلش نو گتا یوار سر ظلم ترن دی چتا دنیا پوری دی ظلم ترن دی دین تابی ازگار نی اغا پر وقت دنیا غم دی نو تنزیل منا دنیا او ترغی بیلال آخرت من کانا یوریزی حرصب آخرات آو سوچا ایراد اکی که فصل آخرات زیاد بگو منگا دلاب فصل دو کی یند آخرت پارکار کئی زبول امر و مجر زیاد کما آو سوچا ایراد اکی که کروان دید دنیا ورب گو منگا دلاب دینا او نبی دلاب آخرت کی سبرخا سمت لبو دنیا غواړي نو دنیا باور کوم فاخر کې بسني نن دا معنا نه دا چې دنیا غواړي په پامند آخرت د دین کار کوي د دنیا د پاره مدرسې جوړه کړې د دنیا د پاره درس کوي د دنیا د پاره امامتی کوي د دنیا د پاره تراوی کوي د دنیا د پاره دنیا و بیوالی و آخرت کی بسنیه و من کانا یریدو حرص دنیا سو جیرادا گئی دو فصل دو دنیا پا عمل دا آخرت ور بگون دا دلو دا دینا نبی دلو پا آخرت کی سبرخا ام لهم شرکاو آیاس دای لوا دا برخا اندان دا بل جوابو شام ملیان ستانا خلاف دی وایول دا مولیان به دین جوړای ام له اون شرکاش له دی لرا د برخ خاوندان شروا جوړی دی لرا د دین نا هغه چې اجازت نه کړی باندې باندې الله شاتیوی کتاب الاعتصام بہت بدعاتو کې لیکل دی او بہت بدعاتو کې هغه اصل دا آیات ګرځولې ام له اون شرکاش شروا له من الدین ما ونیازان به الله چنه مولیان وګړي دي او بزرگان وګړي دي او کابر وګړي دي دا کابر او دا بزرگان دا هم دلیل دي ان له شورا دا شرعي له من الدين ما لم يعلم به الله هم تایید کې دا غي قول پیش کولی شي ثابته ده د قران او سنت ما تایید کې دا غي اقوال پیش کولی شي ولولا كلمه الفضل او غنره او غم بالجنا قيامت کې له خدای بهنه په ولا بشو یاد دی مینس کې اوس او یقین ظالمان چې دی له عذاب دردناک ویني وا ظالمان لا وایي دونکی به دا سمجھ دی کړی دی خپل عمل به یریږي او واکه به ما داس زاب واګي ګدونکی په دای باندې اوګه سان چې ایمان واورلې ملګړې نیک پھر وا دل جنب بای شو جنت کې وایو دای له بیا چې دای واری بنی رب دی باندې ذالک هو الفضل کبیر او دام دا د فروال لوی ذالک الذی بشر الله عباده دا دې چې زیر ورګي الله په دې باندې خپل بندګانو هغه سن الله چې من راولې عمل کړې نیکو ورته وان واړه ما تاسو نه په دې باندې اجر الا المهدم و ذت فی القربا مگر دوستی په خپل ولای کې سمات لا بو وذرنا نو سم واړه ما صرف دا ورنه غواړم چې زما خپل یې نو ما سره دوستی وکایو مطلب دا تاسو زما خپل یې نو ما سره دوستي او ملګرتیا وکړي زما خبره ومني نور دا ما سره غواړم خو دا زما غواړم چې دوستي را سره وکړي په خپل ولای کې زما ما قل لا سلوكم علی اجر او ان غواړم تاسو نه په دې باندې ساجر الا الموده فی الغربا مگر دوستی فی القربا پخبل والای گے سمت لگو چھ زماخ پل دی ندا غی سر دوستی کہو ایو سمت لگ زما صحابہ دی زما تابیزار دی ندا غی سر امینہ کوئیو چھ صحابہ سر امینہ نکی اپا غی اعتراض نہ کئی ندیو سر پیغمبر دوستی کئی او دیو سر پیغمبر دی خبر تائید کئیو چه صحابه سر دشمنی دا او توائی زر پیغمبر تابداری ما زر پیغمبر تابداری ما او بیا دا پیغمبر فیل منی و دا پیغمبر قول نمانی عجیب خبر دا تاثر رسولا و انتتو زر حبه تاثر رسولا و انتتو زر حبه هادا لومی فی القیاس بدیعو کې خلاف د پیغمبر او دا خاره کې چې ما ور سره مینه وا تاسو رسول او ان د ګذر حبو هاذا الامری فی القیاس بدیو ان کان حب کا صادق الله اطاعته ان المحب لمن يحب مطیع کستان مینا رشتی آوے دے پیغمبر سرا تا بدا آگئے تا آب گڑے ہوئے زگا چاچی چاچ سرے مینین داغت آبداری کئی ہو کستان مینا رشتی آوے دے پیغمبر سرا تا آبداری کڑے ہوئے گا زر بوئی ہو چو پیغمبر منم صحابی ہون منم صحابی عمل ہون منم مجز اللہ المعدد فی القربا سمانا نوارم تاسون ساجر اللہ المعدد فی القربا مگر دوستی بخبل والا اکے چو زماکم خبلوان دینو غیسر دوستی ہو گئی ہو دا غی تابداری ہو گئی ہو آنو صحابہ کو پریدا فیل دا پیغمبر منی و کول دا پیغمبر نمانی چه پیغمبر ویو مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَارَا اِخْتِلَافًا كَثِيرًا سوچه جوانده پادش استاسونا نو دیر اختلافات بوینی نو تاسو بیسه گوی فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الْرَاشِدِينَ الْمَهْدِينَ لازم دا تاسو بانده زمان طریقہ او زمان خلفاء راشدین و مادین و طریقہ عزو علیہ بن نواجز کلک گئی پاہی باند جام و غافونا خلق بدر نادی اخلق وی دام کوا دام کوا توا پاہی دو جام و غافونا کلک سسو کے در نوان دی نظر صحابہ و عمل اغا حجت دے وَأَصْحَابُهُ لِهُجَّةٌ وَهِدَاتٌ وَمَصَبُهُمْ لِرَوْغَةٌ وَرَبِيعُهُ وَأَصْحَابُهُ لِهُجَّةٌ وَهِدَاتٌ صحابہ دا پیغمبر زمان دا پارا حجت وحدات وَأَصْحَابُهُ لِهُجَّةٌ وَهِدَاتٌ وَمَصَبُهُمْ لِرَوْغَةٌ وَرَبِيعُهُ دا غی مذب زمان باغا و بارا ادار اسمو ای راہو دستو ان کول غیر ایم و ان تسمعونی آنمو فسمیو زکونم که ماتا دا بلچا خبر اکے اسمو ای راہو دستو ان کول غیر ایم زکونم کلا چه ماتا دا بلچا خبر اکی گی و ان تسمعونی آنمو فسمیو او که ماتا دا صحابہ خبر اکے نزب یارو موٹی ما دا غی خبر آورم و دا غی تابداری گوما ایجا لا سالکم علیه عجران الا المودت فی القربا ومن یکتر حسنتان چاچوکرن نیکای لرا زیادے ورگو دلارا پتی گے حسنان عجر نور عجر باول زیاد ورگو یقیننا اللہ دے بخونگیا و قبل انگی دا آمانو ایوائی جائی جور اخیام یقولونا قرال اللہ قذبا ایوائی جائی جور کہ محمد علیہ السلام با اللہ باندی دروغو نکخونا و دا اللہ نو مور بیوالے استاپ اس لو باندی ویم اللہ الباطل آمان وگئی اللہ باطل او ثابتی اللہ حق لبق الحکم باندی او دا اللہ دے بو پرا جنگ سینو وهو الذي يقبل التوبه عن عباده دا الله غزاد چې قبلې توبه د خلکو باندې ګانا ويعفو عن السيئات وفقي غناونا او په دې په باندې چې تاسو کوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبول دي هغه ځان چې ایمان راوړل او عمل کړه نیک ويزيدهم من فضله قبلې دا وی عمل وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَبْلَ يَمَنَ لَكَ سَانُ جَغَ ایمان دَوْلَ يَمَلِ گْرَيْنِ کَ او زیاد بگی دیده ده پر فضلنا جیدار بے نصیب شی وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدَ کافران جیده ده عذاب سخت او دفراخو اللہ رزد دپارد بندی گانو نصر گشو اکڑے واپس مکا کے چھتے رزد شی اکثر مال ون کی بیا مسجد وناګیو نزل به قدر لیکن والی کی دینه پاندازا هاه چې خوشی دا الله او دا الله دې بندګان باندې خبردار او لیدونکي او دا الله زاد دې چرالي کی باران پس دا وینا چې دینه امید شي نو دې یره باران نشته ګرمي شو نو الله باران راوړيږي وانشر رحمته وخوري اقبل مربان اولا او دا اللہ دے دوستی کا انگی استعال شوئے ومن آیاتی دا دلائل اقلیه دی ٹوله دا دے دلائل دا اللہ نا پیدا از اسمان دزمو کو دے آچ فارگڑی پدیکل زندہ سرنا ووالا جمع مدا شاو قدیر او دا اللہ پا جمع کولو دای کلیچ موچ قدرت والا دے وما صابکم من مصیبتین آچ رسل تاو دست مصیبت نو پا سبب دا امان استاس بانی ویا افوان کسیر او فکی اللہ دیرون وما انتم بموجدین فی الارد او نئی تاس خلاسی دن کی دا اللہ نا بزمکا کے وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر او نبی تاس لا دا اللہ نصر دوست او نصر گندا دی او باز دلائل دا اللہ نا بیادلی دے اخلی الجوار بالبار لولو گشتائی دی پتری آپ کے جوار جمد جاریے علی گشتائی توی موت بیڑائی وائیو او باز دلائل دا اللہ نا بیڑائی دی پتری آپ کے پشاند غرونو باندے کخو غیشی نو بدرائی باد فیض لن روا کتا اللہ ظاہرے نو بدریا بیڑائی اولارے پشاند دری آپ ذکر کو بباد بان بچا لے دے جواب اوده دا نو پزای رو بیاو داروا اپو دا چپوانو باندیم دا اگه بوتلا اگرانو کٹ کٹ دیرائی دی اس کو اللہ مشینان پیدا کری دی او دازی او دیزل و دا پیٹرول و مشینانی چی کشتای دازی پر مخاکری دی او چارو ادری گینا او دا انو که مینجن خراب کن مشین خراب کن بیاو پزای داروی اِنَّا بِي ذَلِكَ عَلَىٰ تِلْ قُلِ سَبْبَارٍ شَكُورَ یقیناً دیکھ دلائلی دبارا داری او صبر کون کی تابدار او یو دیکھ ہننا بما کسبو یا با حلاکی دی لنا پسکتا اچ دی گڑی ویا فون کسیر او فکر یہ دیرنا ویا لما اللذین اجاج نفی آیاتنا او سرگن بکیا کسان جی جگر گئی زمپا آتنو کے ایا پویا بشیا کسان جگڑ گئی زمان پایا چنوگے ما لهم من ماہی شنیشتے دے لهم زائد اخلاص سنو ادا ویا لما اللذینا داتر دے پاگا اچے غالابت بدلا لیان تاقیم منہم او یو بکو ہننا لیان تاقیم منہم یا با حلاکی گئی لرا جو بارا چھ بدلوا لی دی نا لیان تاکی ممنو محضوب دے بیما کا سبو بسردا چھ دی گڑی ویا فون کسی رو آف اگر یہ دیرنا ویا لما اللذین اجازن بی آیاتنا یا لما داتر دی پارا یان تاکی مم محضوب باندے دے وجہ منصوب براوڑے دے ویا لما اللذین اجازن او پوکیا کسان جے جگڑ گئی ہوں بایا تم کے مالوں میں محیس ہے چنوے جے لڑا زائد اخلاص سنو فرما ہوتی تم من شہن نواز در گسپاوت سشے ناسا کوا جن دنیا او اچلا اللہ سلدیا و غردیا و میشا لپال دا کسان چی من لاؤے و خل ربان جزان سپاری والذین اجتنبون کبائر الاسم آگا سانچ غیزان سادی ویلو گناونا نشرک اعتقادی زکت آگی طول اجزا چلین اونا شرک دے والفوائش آرد بی آئینان دشرک فیلینا وَإِذَامَ غَذِبُهُمْ يَغْذِرُونَ او کلاچ دے غصشی هم يَغْذِرُونَ دے مخارئیو غفر پا مانا دے مخارئیو دانا چه مافی غاڑی مشرکان اللہ غفر پا مانا دا مخارولو سورة جاسیہ کے رسو سوار لسمیات کے برازی قل للذین آمنو یغفرو للذین مخوالا ایداغا کسانونا وَإِذَامَ غَذِبُهُمْ يَغْفِرُونَ او کلاچ دے غصشن دا مخارئیو والذین تجابو لرا بیما کسان چه قبردیاو کرا ربلا او پا بندی اگرا دموز و امرم شورا بینا هم او کار در ایم شرعی بخبر میانس که اما شرع کئیو دانه چه بزو پار سپوه ام بس زمان چا پاجت نشته اما لما شرع مرا گوزستان او کیاره ما وامرهم شورا بینهم او کار دیم من شرعی دخمن نیانس کے او دارنا چمنگ دیلے وار گردے خرچ کئی پلار دا اللہ کے والذین ازا صحبهم البغیو او آنکسان کلا چی رسید تزیادے هم یان تصرم دی بدلا احلی انتقام اغلی تزیادے پسو کئی انتقام اجازت دے وززا سیئت سیئت مثلها سمطلب اگر زیادتے پر سوکے یعنی حملہ کئی پر مومنانو مدے انتقام اغسطیشی بدلا اغسطیشی دارنگی زیادتے کی ہم یان تصویر دی بدلا اغسطیشی وَجَزَاهُ سَيَّتٍ سَيَّتٌ مِخْرُحَا او سزاد گناہ سَيَّتٌ مِخْرُحَا پشاند گناہ دا پشاند دی باندے فَمَنَا جَزَاهُ سَيَّتٍ جزاد بدای بدیا پشاند دی باندے نچار چیافا اکلاو اصلحا اگرست کا عمل مجر دوے پا اللہ انہو لا یب الظالمین دا اللہ منا نگید ظالمان سرا ولمن انتصر باد ظلمه او چاچ بدلا ویسا پس ظلم دزما چدواند ظلم مش او دا بدلا ویسا سمت لبو اعتراض شن دو اللہ جواب ورکو رسالہ اولی گلان دو اللہ جواب ورکو ولمن انتصر باد ظلمه فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وَلَا كَسَاجِي نِشْتَرِي دَيْوَانِ سَمَلَامَتْيَا إِنَّمَا سَبِيلُ بِشَكَ مَلَامَتْيَا بَهَا كَسَانُ بَانْدِيَا شَغَيْ ظُلُمْ كَيْ تَخَلْقُ بَانْدِيَا فَسَادْ كَيْ تُزْمُكَيْ كَيْ نَامُنَاسِبُ او دَوَا كَسَاجِي دَيْلَدِي عَزَابْ دَرْدَنَاكَ وَلَمَنْ صَبَرَا او سوچ کلک پاتشو صبرو کو کلک پاتشو وغفر او مخوارو سستاینا ان ذالک لمن عزم الامور یقینا باز بخو کارونا من عزم الامور یعنی من الامور المعظومة ومن يضلل الله ورسوله شاء الله بمرد گمراهی فما له من ولی من بعده نبوی دلاسو دوست من بعده پس الله ما چې الله پرې خود اللہ والا سزا ورکا سوک بنی جزو دوست چلے مبی اخلاص کی ومیو لیل آسو چا اللہ بمورد گمرائیو نبی جلو سوک دوست پس دمورد اللہ نا وطرق ظالمین آئینی وظالمان کلا چوینی عذاب وائی ودعی اللہ مرد من سبیل آشتے واپس کے دود سلار لگا سورہ مومن کے انتر شو یو لسمیات کے چدای بوئی ہو ربنا امتنا ستنی وایتنا ستنی فاترخنا بی ذنوبنا فال الہ خروج من سبیل دارن ازل دکیو ہوئی ہے وطرامی و رضونا لیا منی بدئی ہو چپیش کولیشی بدئی ورباندی او یاری دنگی بیجی وجہ زلتنا یا ضرورا من طرف خفینا و گوری باپ کو بستر کو باندی من طرف خفین دارا نظر پکنا یعنی سمت لوے پکو بستر کو دبانو دلاندی قانون دائی جی سرے ملامت ای نو دیدا سی کتا کتا گوری پا دستر کو گوری بانو دلاندی کلے او خواہ گوری کلے بل خواہ گوری اشارت دیتا چھ ملامت بیئے وقال الذين امنوا بايغا سانجي من راوړو يګنن تا ونيا ديا غسانج تا وان کې ورغون خپل ځان والي ما خلالين خپل تا بدارو په ورځ قیامت الا ان الظالمين في عذاب مقيم خبردار کین ظالمان به عذاب من شکی وما کان لو من اولیاء نبی دیلر دوستان چنداد رو کتنی بغیر دا اللہ نا اما غصو دے چا اللہ پر مورد گمرائی ہوئی نبی دلر اللہ رو اس تجیبو لرا بکون اس بل جواب قبول دیا ہو گئی کہ رب ستانسو چدیو یام کتاب منستا خلاف دی رازو آئے دخوای کتاب کیوں گورا قبول دیا ہوگئی کہ رب ستاسو مقید آگئی نا چرا بشی اورا چنمو واپس کتلا گلا طرف دا اللہ نا اونوی تا سنا زائد پن آئے پتا ورس کے اونوی تا سنا انکار سود مند من نکیر یعنی ما لکم من نکیر نوی تا سنا انکار سود مند چدی با انکار کئی ادی با بی بچی چمن شک نو کرے ننا فائدہ من بنیو فائنا رجونو گتی ایرازو کو منو اے لگر منگا تال را پدی باند نگاہ باند این علیکا اللہ البلاو او نشتا باند مگر سوال او منگا کلا چھوڑ سو انسان تا گفن ترن میرا بانی خوشان شدے پانے باند او گورا سی دید تکلیف فسما دا مالو ددائی باند فائن الانسان گفر نو اکنن انسان دے ناشکرا بیاو ایر من چا تخواد اون لیدا لِللہِ مُلْقُ سَمَاتِ وَالْعَرْدِ دَوَدِ تُوحِيدِ اللہ رو احتیار دے دا سوانو دزمکو پیدا گیا چھ بخشی دے اللہ نو بخی چاہدے چھ خوشی جنہ کائے او بخی چاہدے چھ خوشی اللہ کانے یا جوڑا جوڑا ورگئی اللہ کانے جنہ کائے ویا جالو مئی شاہ وقیم او گردئی چاہدے چھ خوشی شاند چاہ نزی ورکی نلور ورکی ویا جالو مئی شاہ وقیم او گردئی چاہدے چھ خوشی شاند چاہ زامن ورگئی چاہ لونہ ورگئی چاہ جوڑا جوڑا ورگئی او گرہ دلتے ہوئے یا بولی ما یشعو نافا بخی چالے چه خوخشی لنا و یا بولی ما یشعو ذکورا او بخی چالے چه خوشی علکان زامنو لنا ایز زامنو نمخی کری ابن کسیر او تبری ذکر گئیو دارد مجاہد قولو چاگوی و این من یمن المرات تبگیرو بلنسا قبل زکارو د خځې د خوش قسمت امه بابا چرونبای مروشي رونبای مروشي نو دا خوش قسمت آیا دغه مور د مور سره امداد کوي په کارونو کې مور په مور ډیره مې نه یې په پلان نو رونبای مور دا د خوش قسمت آیا د خځې نه آیا او عجیبه خبره دا وا یره موږ له حقوق موږ له حقوق نه راګي موږ له حقوق نو حقوق کو ورلگا خزی نظر کئی چی جنائے پیدا چی نپلار خوشا لئی نکے خوشا لئی آنیا جاری وی بیا جنائے ہوشو دنجی تا صدا سکم بیا جنائے ہوشو نو نکے خو نہیں رہنی چلتا خو نیاد چی خو بلتا لئی بیا بھی ہوشو ہوئی یا بولی مئی شاوی نافا و یا بولی مئی شاو ذکورا او زوی جون دو کانو اے نافا یا جوڑا جوڑا ورگئی لکانو جنہ کائیو ویا جالو مئی شاہ وقیما گردائی چالے چکو جی شاند اصل کدا احساس کم تری یعنی خرد اللہ داغی حکون شریعت کورا ورگڑی سنج سالون اے ورگڑی بخرد اللہ ام ورگڑی اس کا سالے دا خضر حق گواڑی نوم غلط اگر خضر سڑی حق گواڑی نوم غلط اگر او اکثر تاو گورا دا خضر دلاسا خضر لحقوق نوار کی سڑی ورگئی دا خضر دلاسا خضر لحقوق نوار کی حتی میں بیامت کی سوچو نا کو اینو دا خضر دلاسا خضر لحقوق نوار کی پہ یاو کور کی گانی خضی نو د خپل جنګي د سړی نه یو یو وی دادا نه کوي بل وی دیداو نه کوي بل وی دیداو نه کوي دغه جنګي هغه یو الله حق نه ور کوي خواږه ګور له حق نه ور کوي ګور خواږه له حق نه ور کوي سړی وو حق ور کوي یا بولی مئی شاوی نافا و یا بولی مئی شاوی ذکورا او زوی جون دکانو اے نافا یا جوڑا جوڑا ورگئی یلکانو جنہ جائے و یا جالو مئی شاوی حقیما او گردائی چالے چھوڑا شاند انم علی منقدیر او دا اللہ دے بارشی بان قدرت والا وما کان لبشر نیو کلمہ اللہ اللہ ویان او نی مناسب یو بندلا چه خبرو کی اللہ دزسرا الا وحیان مگر بطریقی دے الحام وی مراد الحام لے او نی ورائی جاب یا خواد پر دینا او یرسل رسولا یا اولیگی فرشتا فیوہی ابی اندی نوہیو کی پہوکم دا اللہ آج خوشی دا اللہ زکا کہ مخی وی نوہی والن بیا درستو نبسالی نوہی پا مانا دا الحام کلا اللہ دا چاپ زرک خبر آو آچائی علی توی الحام کلا اللہ دا پردے پنا خبریو کی لگا موسیٰ علیہ السلام سرے کروی وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کلا اللہ فرشتہ راولی کی وحی راولی کی ویوہیا بینی ما شاہو انہو ولی ان حکیم او دا اللہ دنچت مردنی والا حکمت والا وکوالکا او حینا الے گروہم من امرنا او دارنگی وحی اکرمگا تاتا دا قرآن زمانگا حکمنا روحے ماوردی مانا گئے قرآن لکدا دا روحن علاج ہو ما گم دادو دا ایمان کتاب ولن ایمان تو نویتا چه پویده چه سنگ بای بیان کتاب ولن ایمان او نپویده تو چه سنگ بای بیان ایمان دانا چه پا ایمان نپویده نبی آئی اسلام کی خدا ولن ایمانو دا بیان چاو اللہ نوارد چه بیان سنگ او کما ولیکن جعلنا نورا لیکن جلل امنا دے قرآن لئونا اللہ رنا راو لیکن دا بیان چلی جارتا ہوکو مچھے بیان کے نوال قرآن زکا امام بخاری بابی خود ہے العلم قبل العمل والبیان علم دا عمل دا بیان نمخی ہے ابھی آپ دے روایات راوڑی نو اول ځان په قران پوهه بیا بیان کاوا هغه په قران نی پوهه او دې بیان کړو نو هغه ډډې وډې وای وی ولي قبر نه راو ته مخي حلال کو او هغه خیرات کو وخه تقسیم کې بیا قبر ته ونو ته او بلاني دا وګه بلاني دا وګه وَقَذَلِكَ آوْهَنَا إِلَيْكَ رُوَمْ مِنَ عَمْرِنَا مَا گُنْتَ تَدْرِمَا الْكِتَابُ وَالْإِمَانَ تَنَبُوِ دِي جِسَنْبَ بِعَانِ كِتَابُ آنَبُوِ دِي جِسَنْبَ بِعَانِ إِمَانَ وَلَاكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورَ لَيْكِنْ جَرْضُنَي مُنْغَ دِرُوَنَا نارخه بدی چاد زمو خو شي زما د بندي ګانونه و ان جل تهدي الى صراط مستقيم او تلاغه بترض الله رني لا رضا الله غزابتا چغله وي تیار دي دا چې بردي وختا الا الى الله تسب الامور خبردار الله ته بس کی ټول کارونه صورت کې درې اعتراضونه داوی جوابونه یو دا خبرات کې په خوا چانه مې کړی دا هی جواب الله دې وايي ګردا ټول انبیاء ګردا ګم عام بیا ستانه خلاف دي دا هی جواب او قرآن دا مسله بیان کړی دا او دای چې خلاف دي د زړه دې ما دوه جنا اډره مام کتابونو ستا خلاف دي دا هی جواب راشي چې قرآن کې وګورو اپینځه جواب نه وګړل انا الا الله تسيب النور خبردار الله ته بس کی غټو کارونه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم حامیم الجتاب المدونینا جعلنا اکرانا ربی اللہ لکن تاتونینا ونفیم الجتاب لدینا لعلوم حکیمونا فلاندبان کمزر کیا صفحان ان کنتم قوم المشرفین وکم ارسلنا من نفیم فلولین وما یاتو من نفیم مکان بیستازیر وفارتنا اشد من بطشو مزوان فلو اولین ولئی سالتا من خلق السماوات ولدنا قولنا خلقون العزیز والد اللہ جعل لکم الادماء دو وجعل لکم فیها سبر اللہ لکی تحت جون والذین ازل من السماء ما بقدر فاشرنا بی بندته مې ته الملائكة تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم الفلك والأنعام ما تركبون لتستويوا على ظهوره وأنتم تذكرون نعمة ربكم إذا سلمتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلنا من عباد جزءاً من الإنسان كثير يذكرون أن اتخذ مما يخلق بنات وأصفاد من بنين إذا بشر أحدهم من أزواجه فللرحمن مثلا ولوجهه الأسود وهو كظيم أومن نشأت الحجة ويخلق صوت غير يذكرون وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما أخذناهم عليهم بذلك من علم أنهم لا يخرجون أم آتيناهم كتابا من قبل فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون قال أولو جئتكم بهذا بما وجدتم علي آبائكم قالوا إنا بما أرسلتم كافرون لقد تقمنا من فوجئت فكان عاقبة المنتظرين وإذا قال إبراهيم النبي وقوم إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقلي لا من يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر إنا بكافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن ولا رجل من قريتنا هم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا يكون الناس امه واحده لجعل الله لمن يتقي الرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون والبيوتين ابوابا وسررا عليها يتقون وزخرفا وان كل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك للمتقين ومن يعش ذكر الرحمن يقيم له شيطان فهو له قرين وانهم يصدون عن من سبيل ويسبون من قدير حتى اذا جاء على قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم ان ظلمتم انكم في العذاب مشتركون افانت تسمي أو تعدلهم يوم كان في ضلال مبين فإما نغضبنك فإنا من المنتقمين أو نهينك الذي وعدناه فإنا لمقتدرون فاستمسك بالذي يوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك لقومك وسوف تسألون عن أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون سورة زخرف مكي سورة نزول قدرش بيتم قصد سورة شورانا سنجه ترتیب المصافی کے پس دا سورہ شورا نده مخی اوه شباد دا مشرکین و اوداد جوابنو و دے سورت کے اتم شباد دا مشرکین و اوداد جواب مشرکین وی منگا دای ذکر آمدد کرو چد دای لاس اللہ تشن پریدی نو دای لاس اللہ تشن پریدی او دای زمان دا پارا شفارس کئی نو منگ ازک ادائی دا مدد کرو داری جو آپ کئی آیت نمبر 86 شفقت آیمیات کے وَلَایَمْ لِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ شَفَاعَ وَاَدْدَارْنِ دِيَا قَسَان جِدَئِ دا مدد کئی بغیر دا اللہ ما اشفاء والدار نید اخلاص او دو شفارس نشی کولے نجتو آئے دے اخلاص اللہ تشنپری دی ندائی اخلاص او نشی کولے او شفاعت بکی قیامت کے الا من شاہدہ بالحق وهم یعلمون او با قیامت کیو نمشرکین وی دے اخلاص اللہ تشنپری دی منزکہ دے دا مدد کرو او داغی جو آپ کہیں وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَعْدُونَ مِنْ دُونِ شَفَاعَتَا إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ سورت کے اول صداقت قرآن کریم حامیم اللہ پوئی پمانا دو دے وَالْكِتَابِ الْمُبِينَ شَهَدِ كِتَاب وَعَزِهَا منگا گردہ ہو لے دے لہا قرآن وَعَزِهَا جو اللہ نے خامغا چلی اقل واخلی وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا او دازم من سرد پاگا اصل کتاب کے یعن دفتر عالی کے لَا لِيُنَا قِمْنُ جَتِ مَغْتَبِ وَالَ حِكْمَتْ وَالَ سَجَر اَفَ نَذْرِ بُعَانْ قُمُ الذِّكْرَ صَفْحَا اَيَارَ مُنْغَا سْتَاسُنَا پَنْ بَعْلَ وَلُوَانِ دِوَ جِنَا چَئِتَاسُ قُمْ مُشْرِكَانُ تَفِيقِ دُنْيَاوِي وکم ارسلنا من نبیین فی الاولین او دیر ری گلیم گا دا انبیاو نکرون بانو کے نورا غلی دیتے او نبی مگر دی اگر پولٹو کے گولے نوالا اکلم گا سخت دیتے پیز بار دنی ولو ومضا مسل الاولین او تیر شرے دے مسل الاولین صفت رون بانو دا غی بیانم در تا کرے چاگئی نا فرمانی کرو انا غیتا اگر آگئی سلام سوکل وَلَا اِنسَان دَوْمَوْ گَرْدُتَا پُسُكَ دَئِنَا دَلِلِ اَقْلِ اعترافی چا پیدا گری اسمان ونزمکی نوائی دئیو پیدا گری دیل غالب و بادشاہ آاللہ چا گرگل اصطاق بار اسمکا فارش او گردونی تاصلہ پدی کلارے نخامہ تاصلہ رومائیو والذین ظلمنا سمائما ان بقدرنا الله چرالی دې برنو په پاندازا فانشرنا به بلد تمیتان نو تاسو کوم نه په دې باندې کله وچه کذالک تخرجون دارنګ په تاسو مخکله شیو څنګه چې از موږ تاسو کو دغه رامړي ورا پاسو او حساب کتاب به شروع شي تاسو به دغه سرا پاسو والذي خلق الازواج كلها وهو الله شپږ غړي جوړه ټول او ګړي تاسو لا د کیشتو د ډنګرونه آ چې تاسو به سوړی گئیو ور کیشتای او ډنګر نه متونو کې ذکر کړو هغه باندې سوړلی کوله لیتاس تاو والا زوری دیر پاراش برابر شاید بشاد دیبان دی او بیایات کئی نعمت در افستانسو او کلا چه تاسو برابر شاید بدی او وائی پاکی یا اللہ لرا ہاں ازاد اللہ چه تابی کریم نلوتا وما کننا لہو مکرین او نومنگا دیلارا تابدا روتا لہو مکرین نومنگا دیلارا توان لرن کی چمنګ دا په خپل زور باندې تابې غړې و او ان الى ربنا لم قلبونو مونږه زموږ ته ټینګیو وجالو من عبادي جزاء او ګرځول دی الله لراځ په دیګان دا الله نه شداري شدا د ته بيزي مدار دې دا سر هوګي ان الانسان لغفور غفور مبين يقين الانسان دې ناشکر خارا امی تخو اما لکو بناتینو اسرت کئی پاگا مشرکین بالملائکا آیانی ولی دی آسر جپیدا گری اللہ لورا واسفا کمبر بنینا چونکڑی ای تاسو بزامنو او کلا چی زیر ورگشی یو دلائی چا پاگا بانی چمبیانی میرا بان بادشاہ لکم نیسال کے چو اتوائی بول دے اسوا زالله وجهون مصدانو وزی مخدره تکتوره ویتا زیمه بیده دک دغمه چوتوائی نور دیوشا ورانی طول شی او غمجن غمجن خیاری بیالو روشو او مهیون شاو ملحلیاته نو آغا سوگه چغلوی بکالو که وَيُوَفِرْ خِسَانِ دَهْرِ مُبِينَ او دائے دائی پہ جگڑا کے ان سرگند ان کی مدعا لرا جگڑا کے غفل مدعانی شی صحابی توڑے وَجَعَلُ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ اُبِرْضُ الْبَيَّ ملائکہ چلیتا بداد میرے بان بادشاہ اگے اُبِرْضُ لِنَا سَنْ لُوَدَ اللَّهَ نو آیا دائی موجود پیدا اشتا غیتا چھتا دا اللہ لُوَ ساتو تابو شاہدو تم زلے چھو بلی کرشی دائی گو آئی او دائی نو تابو سکرشی وقالو لو شار رحمان ما بدناهم وائی دائیو کفوگو دا میرا بان بادشاہ نمان باد لئی عبادت نو کرے خدا دا اللہ خدا زکر منگا عبادت کروے ما لهم بذالک من علم نشت دائیو بدی بان سلیلم اینو من اللہ رسول نزیدائی مگرات کروے ان کی اټ کلی موږ هغه توای جوړلې سراجي په سره وایې ام اته نه ام کتاب من قبلیا ورګړې موږ یو کتاب مشکل دی نا فون بي مستم سي ګونو دې هغه باندې منګل له ګوږي څه کتاب مخه ورګړې کې ته موږ دا ویل خدا ملائک د الله ګونو دي بل کانو بل دې وایې موږ مونږ نه پر مشران الله امتن به او تین باندې امت دلت بمانا دو دین وَإِنَّا لَا فَارِمُّا تَجُنُو مُنگَدْ آغَيْبَ نَخُو بَانْدِ لَال مُنْدُنْ كِيوُ وَكَذَلِكَ مَا رَسَلْنَا فِي قَرِيَةٍ مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَذِيرُ لا بیا جواب او دارنگی نیلی کلی منگا مخستانا پر حکلی کیاو یار اونکے مگر ویلی مال دار اگا جے شمنگا مندلی اپر مشران پر اوٹینو او منگا داغی پر طریقو بانے اقتدا کر اونکیو آئی با داغی اپر مشران جسکڑی منگا پا آگے روانیو قالان ویر بپے ہمارو اولا اجر تکن بیا دام اما مجد تمالے آب آگم اگر کر آتل کریما تا ستا دیر پیدا آتر دار سمجھ منجلیتا سباگ بان اخبر مشران قالون دی بوی انا بما ارسل تم بھی کافرون منگا پارا چتا سکلے گلی شویئی انکار کرو فان تکمنا منو بدلا سمگا دینا نو گورا سرانگی شا انجام ددر اوجنو چاچ تکزیب کرو داغی انجام گورا غی سرا اللہ سو کرو ویس کالا ابراہیم و قومی ہی دا بل جواب چه دیوی منگ مشرانو پا قدم بادی روانیو زمان مشرانو چه سکردی منگ آگا کهو مستاسو مشر کو ابراہیم علیہ السلام بیادا گو لینا منئی کالا چهو ابراہیم علیہ السلام پلارو کومتا زبی ازار امد آگانا جتاسو عبادت کوئیو مگر آگ ازار دیچ پیدا گلے اما لرانو دیو امان توفیق را کئیو داگانا زگائی خودو اللہ عبادتوں کو ممیمات آبودون کی غراتنو اس استائے ہوگا وَجَعَلَا کَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ اوے گروے دے خبر اللہ را کلمہ باقی پہ اولاد دے کے لان لہوں گے ارجیون خواب خاص رہی را امزی بل مطا توہا اولائے آباؤں بل کما فائدہ ورکڑیدہ دیکھ آسان اللہ دے مشران اللہ تردی پوری جرا گے ریتا حق او پیر امبر خیارا نکلا جرا گے ریتا حق نوی دی آزا سہرون دا جاگوئے و اینا بھی کافرونو منگا پتے باندے انکار کروئے اوی دی ولین نازرد دا قرآن پیو سڑی باندے منگل کر یتے نیزیم دوار کنمو نا مکہ کے نوی خلقو طائف کے نوی خلقو پر دیو نگر آتا نو اللہ جواب کئی زمان میرا بانا چلیشی تعلم ادا اختیار در کرے اہم یاک سمون رحمت رب بیکو آیا دینیشی میرا بانی دو رفستا منجا ویشل رب بنیند دائی کی گزراند دائیو پر جو اند دنیا کے اپورتا کری منجا بازی پر باز باند پتا رجو کے لیت تخدا باز ہم باز انتو ریاض دے پارا جنی باز دائیو باز دولا پتو کا ورحمت ربکا خیرم مما یجمعون او میرا بانگ رفستا غردا دا غمس دی جمع کئیو ولولا یکون الناس امتا واحدا او کننے دا خبرا ششیبا خلق تونگے او پتنگ واحدا لجعلنا لمیہ فرد الرحمن نگر فرد امگا غچالا چاہی کفر گئی بمیرا باندا چا کورنو دیلر چچنو اسمینو سارو ومہار جاو کورا والے آئے ازارون چاہے باندی بخیجی سمت لگو اللہوی کہ دائی ارنو چٹول با کافر چی نو ما با دے کافر اللہ چچنو اسمینو سارو ورکڑیو ما با اللہ کورا دے سارو ورکڑیوے خوکتاو کما نو دائی با کافر چیچناو گر دائی سر اخوائی دو رکی منگلہ نرا کئی ولبو دیما بابو سروا او گرو دی لرا دروازے او تختو میا علی آیت تکیون جا غیبان دی کٹے وئی و زبرو فاناو گردویو من دی پول لد سرو و ان کل ذالک لما مطاو الحیات دنیا او یک جنر لا ٹھول جدی ندی دا ٹھول ان کلن یعنی ما کلن ذالکا ندی دا ٹھول لما مطاو الحیات دنیا یعنی الا مطاو الحیات دنیا مگر سکا دی جوند دنیا داخل دنیا سے سکا والآخرت عند ربك للمتقين آخرت تجد ذراب صاحبان دي دپارو دا متقیان دي ومن یعشان ذکر الرحمن دي یعشا چشی نبیا پا منا دا اعراض مخرولو او چیعشا یعشو چی پا ما وابیشی نبیا پا منا دا رندوالی نمانا دا ومن یعشان ذکر الرحمن دي چاچی مخوارو دا اللہ دا کتاب دا یا دین مانا اومی آشو ذکر الرحمن سوک جنون چھو سوک شمکور شبا اللہ دی کتاب نا ذکر الرحمن دا قرآن نندے ذکر دا قرآن نندے آزا ذکر مبارک و ننزلنا ہو نو چاچے دا قرآن نا مخوارو چاچے دا قرآن نا زان لنگو اومی آشو ذکر الرحمن سوچ جنون شدا اللہ دی کتاب نا نقید لہو شیطانا نا نمسلک دمگا بدوان شیطانا فوو لہو قرین نا شیطانی دے دوست وَإِنَّهُمْ لَا سُتُنُوْمْ عَنِ سَبِيلِ او دا شیطانا انبان دی دی لرن صحیح لارینا او گمان گئی دی انہم محتدون چی دی بسم اللہ رمجن کی روانم پا غلطی او بیانی تا صحیح ہوں گئی نو توبات نوم باسی وسونو سنت کې شیخ القرآن لیکلي وی شیطان یو غل چغکلا په ساره خاوریا چولې بچو تر هغه جوړولې وی زبه ګمرا کوم هغه به توبه وباسي الله دې معاف کړي زمانه ټوله خواري به ووسي یو سات چې تیر شو بیا یو چغوالا او بچو اترا ونشو اولی و چل میزدا کن وی سنگا وی گنابا تکوم او گنابا وطنوئی وی جو گنابا وطنوئی نو توبه وطنون باسی نو با توبه وطنون باسی روان بای باز بندهی اغای غلط کار گئی گیر اخری نو اغای یرا بس غلطی را نکی گیر اخری ما خسو کن در ماحول مجبوره ما اخلاق دی توفیق را کی پریدم بے گناہ و توائی خو مبتدی چو گناہ کئی بیداد کئی نو گناہ و تنوائی اگوائی دا جائز دی دا سواب دے نگر سے ایو باندہ یو جرم کئی یو جرم و توائی و بس وی کمی دے یا گناہگار ما نو اللہ معاف کی و بازی بانده ای چه با یو غلط کارون کئی اغیل با دلینون گوی ای در گنام نوی او دا شیطان دوکا ورگئی دلی پارا چه توبت اونو باسی نو زکر دل دوئیو چه ویان سبونا انو محتجون دی گمان کئی چه دی بسمال آروان دی حتی ایو جانا تردی برنج کلواش منتا نوائی بده یا لے تا بینی و بین گبو در مشرکین های ارمان رو گائی دیمان لرا چون میانستا امیانز ما امیانستا کی لرواز در مشرکو در مغربو مشرکین تسنیه را تغلیبا غلبه ورکلا مشرک لپا مغرب بانده مراتین مشرک مغرب دی قالا نوائی بده یا لے تا بینی و بین کا های رو گائی دیمان لرا چوه پمیان زمان میانس تاکی لرواز زمان شرکو زمان رفا بیسر قرین نو سبت دوست ولی انفا کمو یوما او فایتا بگر نکی تاسو ننو انوازی کلا چه تاسو ظلمو که تاسو رو پاس آب کی گردت پراته ایگی افان دلتو سو سمانو آتاو ری کنتا واس یا لار غیر رمتا او اچاو تو چهی گمراه خیارا که فا اما نزبن بکا تسلی یا بگوز منگا تا فا انا نمون تاکیمون من زیبت لاغستن کیو او نور ینگا لذی وادناهم یا بوخ منگا تا تا آغا زار جوادت من زیسرا فا انا لهم مقتدرون من بدیبان قدرت والایو فاستمسک باللذی ویئی لیکو نو منگو لگو باغ باندې چې وایږي تا تا ان قال صراط مستقيم کنا نیت بلار نیغا و انه لذكر لك ولقومك او دا قرآن پند استاد پارا او استاد قوم نے پارا وصف تس علوم او زرده چستا سنو تا پوسو گریشی شیخ قرآن اللہ دے پر رحمتو نے اوڑی گی چکل وفات کی دو نو دا وفات دا انصور عظمت کی دا ما تاوی امداد اللہ تا سوال جابو کا چگر آشی امداد اللہ کا کا نتو ریری ورو او زمان در صوبی جنرل سیکٹری نازم اعلاو ما اگر آبوخت نوغت اوی شورا راو گوارا حالانکه مرض وفات کے شیخ القرآن پوتو خود جماعت و ارزار دور غمو بی شورا راو گوارا نوغت شورا راو گوختا او شیخ القرآن شورا تو تقریب کرو نوچه تقریر کو دیر کمزور اوازی و آغا وخو اما پس بکیوی ما دا آغا آوازو چند لوڈ سپیکر پرده بیشنو لی غرب آواز را تنگو و انسانی کمزور کی گی نوچه شا تناسم ڈڑ پماو آلیو او شو قرآن دا آیاتو نهوی فاستانسک بللیو یه لوگ انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون ابي امرغو تاوي منغا دي ملك شركيات وبدعات منغا تاني گچالو شركيات الله ختم کو بدعات ختم شو او جماعت الله منظم کو وزو تاسو ته خبر کو یو با مرکز من پریده ای دی مرکز تا به حضوری کوئی او دویم با دیو امیر اطاعت کوئی او دیو امیر دلان دی بجرم تیروی او دیو امیر اطاعت با کوئی خواب مولانا سب اللہ دی او مفی اگا پاس ای دو وی امیر کو زمان شده حضرت سب دا طویب زمان امیر دے کنا او دیکھو نا عالم دے علم کروے کتے عالم نے نوک امیر نمان با امیر کو او دیکھو عالم دے بل مرگر پاسے بل پاسے دے او دولو اخبر اظہارو کو او انتے بیانو نے بگیوشو ابلان بگیوشو ابیا ما غا اشارو کی راجمہ کرو مائے ایا علماء البنگیر طالب قائکم او سالنا شیخ القرآن اگونا او علماء البنگیر اللہ عمر اگت کا منتا شیخ وصیت کرو اذا دماغ تلامی دا اکثرهم وقتب زہاد ابن الحفاظ بیشرینا اچھے ساکھ پٹین کے دماغ میں اوشن رہا دماغ کی مرگر دیا جمع کرو ما گانم ہوتی دب نکم لیفی تورا دے بل الموت ترک درس کم للعالمین زمان مرد داد دے چھو ما خائر واروی زمان مرد داد دے چھو تاسو درسو دے قرآن دے دے فا اجابو اصحابو بی رہودین آتا صحابت بن نبی المؤمنین تور مرد جواب ورکو سنج صحابه و نبی علیہ السلام تغیر جمن برسو ستا خبره قالت طیبو بیعادی و حسو کیشی آده صحابه دبیل امیر المومنین طیبو جواب ورکو سنج امیر المومنین جواب ورکو مومنانو فاجابه اصحابه بیوهودهم آده صحابه دبیل امیر المومنین قالت طیب بیعادی و حسو کیجی آده صحابت بالامیر المؤمنین بارک دروس دروس و تنظیم و نظمت درر سرکت درر فرمتقین اللہ دا آغا و تنظیم کے خیر و برکت تو آچے او دا سے اتڑی یو بل سرا لگا سنج پہار کے پتار کے مرائے پہلے شی اتڑلے شی باریک دروس ادروس او تنظیم او نظمت درر سر کت درر فر متقینا الحمدللہ مرگر و غواد اپرا کریا دو مرکز سر خرابی تی فرون شیخ عبدالجبار سے اللہ دو اللہ صحت ورکی اگا راگ بے گیا اوی ما چه درس ختم شو چه مرکز تالار شم یعنی آخو بڑا سرے دے بیمار دے کمزور دے او پرون راگے و ننم دلدے یعنی آخو ستڑے امو چه مرکز تخکارا شما باس نور مانگری مشران مرکز تراروانی او رازی ماوی دید او بانا پکار دا نکالا ما ماانا درس کے خودے په میاش کې اوزل مرګري غازي او مرکز ته حاضرې کوي په کال کې مې اجتماع کې خدا مرګري غازي مرکز ته حاضرې کوي نو د دوره تفسیر ختمي مې بیا مرګري غازي او مرکز ته حاضرې کوي اميان علما ټول وروړي دوره ختمي مې بیا مرګري غازي نو دا بخاری شریف ختمی اختتامی نو بیارا زی مرکز تا او دا مرکز اخپلا رابطا علماء اخپلا رابطا ساتی عوام اخپلا رابطا ساتی دا مرکز پا اخراجاتو کزان شریکی صدار گئی دا فلوس مناسب فلفند ادا گئی اللہ دور لا ضرور کی او شیخ القرآن چکم وصیت کرو اگر پزائر آرو هیچا د خپل مشر داسې وصیت نه دې پوره کړې چې شاعت واره پوره کړو هدا سونو مو د دنیا ګوګو تور سیدل پریاس کې څو زمون په سکالات 38 در سونو هدا دې په باجوړ کې پیزه سو در سونو د قران په دین کې در سونو په بودیر کې در سونو په سواد کې در سونو په بلوچستان کې او بسند کې درسونه او ځای په ځای باندې درسونه کوهات کې درسونه او بیا بهر ملکونو کې په کونړ کې په نورستان کې په بدخشان کې په نور ملکونو کې تر دې چې په امریکا کې هم درسونه یو کې هم درسونه خپل راځي په یو کې کې زما شاګرد وا او اږي د قران درس کول زمانہ وتا دا ای ختمو نماتے کالو کو ویجی گتو کمٹین تا تو رزگاری چھ زمان دا ختمو کے نمازو درس کن تر ما وقتا ویخیر در مازیگر گوزگاری مازو مازیگر بے حکما مازیگر زکور کے ناستما پنیٹ ما دا غی ختمو کو اگر دیر خوش آلشو دا آن ملکون گی دا قرآن در سنا اگر وسیعت ودی اشکال او فور فائی کی کمیرا نگر مرگر و سر تحرسو میری موت یہ نہیں کہ مجھے آسودہ خاک کر دے میری موت یہ کہ قرآن کی دروس کو چھوڑ دے چھتے قرآن درسون اپرے دے دازمہ مر دے وَإِنَّهُ لَذِكُرُ اللَّهَ وَلِ قَوْمِكَ او دا پند استاد پارا استاد قوم پارا و صوفتو سالونو زردتا سنبتا پوسو کرشی و سلمان سلمان من قبل کمی رسولنا نتا پوسو کد آگا چانا چلے گلی منگا مکستانا زمنگا انبیاؤنا اجعالنا من دون الرحمن آلہ تیو بردون آیا گردون منگا بے انہا ربان بادشان مددکاران چلاغی عبادت کولشی دائی بل جواب چلاغی منگا مشرانو منو اولاغی پلار روانو نو مشرانو کی چاہ دائی علم چی زمائی عبادتو گئی اجعالنا من دون الرحمن آلہتان آگر دونی منگا بیر میں ربان بادشان مددگاران یو بدون چلاغی عبادت کولشو تفری گوری نو چرازی تیار راشی اول بگنس کرو او بیا بس وکوائیو تفری نباد انشاءاللہ